Het is 7:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Slowakije lijkt de partij van oud-premier Fico de parlementsverkiezingen te winnen. Met bijna alle stemmen geteld gaat zijn partij aan kop met bijna 24% van de stemmen. Europa kijkt met zorgen naar de uitslag. Fico is pro-Russisch en zei in de campagne al dat hij een eind wil maken aan de steun aan Oekraïne. De liberale partij Progressief Slowakije staat nu tweede met bijna 17% van de stemmen. Die partij wil Oekraïne juist blijven steunen. Bij een woning in Rotterdam is vannacht rond 5:30 een explosief afgegaan. Er was wel schade, maar er raakte niemand gewond. Gisteravond was er ook een explosie in Heerlen. Even na 11:00 klonk er een knal midden in een woonwijk. Volgens de politie raakte ook daarbij niemand gewond. Op Texel is een hooischuur uitgebrand. De brand was zo hevig dat ook de brandweer van het vasteland eraan te pas moest komen. Die kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning daarnaast. De schuur is wel verwoest en het gebouw op Texel is deels ingestort. De marechaussee heeft een man aangehouden die was meegelift op een trein. Hij klom op Amsterdam Centraal op de trein en nam plaats op het tussenstuk tussen de locomotief en een wagon. De machinist maakte daarop een noodstop. De man kon op Schiphol worden opgepakt en hij zit voorlopig vast. De gemeente Rotterdam heeft een online condoleanceregister geopend voor de slachtoffers van de schietpartijen in de stad. Een moeder en een dochter en een arts kwamen daarbij donderdag om het leven. De families willen geen stille tocht. De begrafenis vindt plaats in besloten kring. Voor de familie van de omgekomen moeder en dochter is inmiddels al meer dan 90.000 euro ingezameld. Kennissen van de twee begonnen gisteren met de inzamelingsactie. Ze hoopten 60.000 euro op te halen en daarmee is hun doel dus ruimschoots gehaald. Het weer, in het noorden soms wat regen, verder droog bij 14 graden. Vanochtend blijft het in het noorden bewolkt, op andere plekken meer zon en 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu bij Jumbo. Onze boerenkool, andijvie, hutspot of kruimige aardappel. 2 zakken voor €2,50. Bombeer of Heartbreaker chips, 2 voor €2. En Robijnwasverzachter, nu 2 voor €5. En dat voor die prijs. Jumbo. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor €1 per lot en maak kans op €50.000. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Het lukte Dirk-Jan Saaltink om in het houtpanplantsoen te Gouda deze sprookjesachtige, feerieke geluiden op te nemen die de aanwezigheid verraden van een bijzonder vliegend zoogdier. De ruige dwergvleermuis. paartijd, rond deze tijd van het jaar, proberen roepende mannetjes vrouwtjes naar hun winterverblijven te lokken. Dirk-Jan heeft het geluid wel eerst 10 keer moeten vertragen, want van de originele opname kunnen onze mensenoren geen chocola maken. Dankjewel, Dirk-Jan. Hoort u ook iets bijzonders? Mail het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. Ja, geweldig, hè? Om via zo'n vertraagde geluidsopname plots een parallele wereld ingetrokken te worden. Een wereld van medezoogdieren die onder andere de stad met ons delen. Die we heel soms zien, al bijna nooit horen. Maar die bevolkt wordt door een kleine 20 soorten en duizenden dieren. Ze zijn onder ons en het is goed om af en toe even iets van ze te vernemen. Dit eerste uur. Uiteraard aandacht voor die hele andere wereld, waar het hele palet aan flora en fauna ons wekelijks wordt gepresenteerd. Namelijk de wereld van de fenolijn. Er is weer genoeg ingesproken. De samenwerking tussen waterbuffel en groene kikker. En een kickstart voor een nieuw rif op de Waddenzee met behulp van biologisch afbreekbare kratjes. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Uit de 46e symfonie in B, groot, van Joseph Haydn. Het eerste deel, het Vivace, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Ze zijn maar een paar centimeter groot en zijn er al miljoenen jaren. De in het water levende kieuwpootkreeftjes hebben al verschillende uitstervingsgolven overleefd door hun uitgekiende strategie van voortplanting. Er is meer over te horen in de nieuwste aflevering van onze podcast Zo klonk Nederland. Die gaat over de middeleeuwen, toen deze diertjes hier nog op grote schaal voorkwamen. Anno nu dreigen ze steeds zeldzamer te worden. Eerder dit jaar is Henny Radstaak langs de IJssel op zoek gegaan naar één van de soorten kieuwpootkreeftjes die hier voorkomen. Heb je al bij je schepnetten, kratjes? Cuvet. Cuvet heb je ook nog bij. Ja. René Krekels en Pim Lemmers van Bureau Natuurbalans. Jullie zijn de kieuwpootkreeftmannen van Nederland, of niet? We doen een poging nu, ja, om eens even te kijken van hoe het gesteld is met de kieuwpootkreeft. En of ze inderdaad de vindplaatsen van 30, 40 jaar geleden, of er nog iets van over is gebleven in die tijd. Want we hebben het ook inderdaad over een heel zeldzame soort, hè Pim? Ja, zeker. Die kieuwpootkreeften zijn van vroeger uit bekend van zo'n 30 locaties in Nederland. Degene waar we nu naar gaan zoeken. En die staat nu nog maar op zo'n 10 plekken komt die voor ongeveer. Dus hij is super zeldzaam. En dan heb je het over kleine poeltjes en greppels en een kleine sloot. En that's it. Dus ze zijn echt gigantisch zeldzaam geworden. Zowel in Nederland als daarbuiten ook. Maar hier zitten ze, Tino van Beek van Stichting IJssellandschap. Ja, jullie beheren wat landgoederen en landerijen hier in de buurt van Deventer, hè? Langs de IJssel. Ja, dat klopt. Ja, dan moet je trots zijn, denk ik. Dat zijn we ook, ja zeker. Als we een van de 10 plekken zijn van Nederland, dan hebben we iets heel speciaals. Ze zitten in water wat droog valt. En dan zul je denken, nou mooi, dat gebeurt op heel veel plekken tegenwoordig in Nederland. Ja. Maar het moet iets gereguleerder en iets natuurlijker zijn. Dat je dus laagtes hebt waar tijdelijk water in zit. In de winter water. En tegen de tijd dat de amfibieën komen, dat het water weg is in ieder geval. Ze kunnen heel weinig concurrentie gebruiken. En de hele ecologie van de soort voorziet er ook in dat het water droog valt. Want ze kunnen als ei meerdere jaren in een droge sloot blijven liggen. Ja, want dat is het dus. Dat is het, ja. Ja. De hele essentie zit in het, ja, we noemen het wel eens de oerkreeftjes van Nederland. Dat die ervoor zorgen dat ze dus inderdaad gespreid de komende jaren dus weer uit het ei kunnen komen op die locaties. Dit is de sloot overigens, we zijn er al. En hier zouden ze moeten zitten. Nog. Hier zou het moeten gebeuren, als ze er nog zitten. Als ze nog zitten. Waterpak heeft hij aan, Pim. En René, ook van die hoge lieselaars. Heb je al wat? Ik heb er al een. Ja, een mooi mannetje volgens mij. Ja. Hoe zie je dat de mannetjes? Want we kijken eigenlijk naar een beestje van een paar centimeter. Wat ik in de gauwigheid zag, een oranje kleur. Twee centimeter, klopt. Ja. Nou, die vrouwtjes die zijn net nog wat blauwer dan de mannetjes. Ze heten, we zeggen kieuwpootkreeft. Het zijn twee soorten in Nederland, de zwemmende geraamte althans. Wat heet ze? Zwemmend geraamte. Zwemmend geraamte. Ja. Niet een hele elegante naam. In het Engels noemen ze fairy shrimp. Ja. De Duitsers noemen ze oerzijd kreeps, maar wij noemen ze zwemmende geraamtes. En dit is het oranje-blauw zwemmende geraamte, die dus vanzelfsprekend oranje-blauw is. Een mannetje heeft een wat bredere kop met aanhangsels om het vrouwtje ook goed vast te pakken tijdens de paring. Het vrouwtje die heeft wat een soort van envelop met eitjes daarin zitten, die ook wat blauwig oogt. Dus eigenlijk zie je aan de hand daarvan meteen of het een mannetje of vrouwtje is. En dit is dus een mannetje. Ja, dit is een mannetje, ja. Ja. Dit lijkt me een vrouwtje, ja. Ja. Beetje donkerder van kleur, zo. Ja, iets blauwer. Blauwer, hè? Ja. Je kunt hem dadelijk even in het cuvet stoppen. Je ziet ze ook inderdaad een beetje zwembewegingjes maken. Ze zwemmen op hun rug. Ze zwemmen op hun rug, ja. Nou, ja. En dan zie je ook, heb je ook een blik op de kieuwpoten. Want de poten aan het lijf, dat gaat van 12 tot 18 paar poten. Daar zitten de kieuwen aan vast. Heel veel. Heel veel, mooi. Ik heb misschien even naar de overkant van de sloot gelopen. Die komt met een enorme vangst terug, zo te zien. We kunnen even het cuvetje pakken, dat kun je wel mooi zien. Ja, dan kun je eens kijken. Mooie cuvette, doorzichtige bak waarin je wat beter kan zien wat er allemaal in zit. Nou, dat krioelt van alles, Tino. Hè? Je hebt het cuvet nu in je hand. Het zijn voornamelijk muggenlarven, zo te zien. Ja, precies. Ja, heel veel. Het is het wondere waterwereld, zeg maar. Ja. Ja. Ja, en ook het wondere tijdelijke waterwereld natuurlijk. Ja. Want over een paar maanden dan staat het gewoon weer helemaal droog. Dan staat deze sloot droog. Die staat droog, ja. Ja. Toch Tino, op een gegeven moment is het hier op, hè? Ja. En dat is dus ook het punt. Die concurrentie, die kunnen ze niet aan, maar die gaan ze ook niet aan door gewoon op een plek te zitten waar andere beesten niet zitten. Dus je vindt ook helemaal geen keverlarven of waterpissenbedden. Waterslakken ook niet. Waterslakken ook niet. Dat zit allemaal niet op deze plek. Omdat die droogval niet overleven. En die oerkreeften die hebben wel bedacht, al miljoenen jaren. We zorgen gewoon dat we hele stevige eieren hebben. Heel klein, een tiende millimeter. Je kunt ze dadelijk hier zien bij dat vrouwtje in dat beursje. Maar die eieren worden dus massaal ook afgezet. En dat zorgt ervoor dat er dus ook op deze plaatsen duizenden eieren op de grond liggen. Straks als deze sloot droog is, ja, dan liggen die eitjes daar. Er zitten in de modder, in de blubber, in het zand. Ja, en die kunnen die uitdroging hebben. Dat doet ze allemaal niks. Nee, ja, kunnen ze het met droge zomers zoals de laatste jaren? Nee, geen enkel probleem. Dat kan echt 2-3 jaar kunnen ze makkelijk blijven liggen. Maar dat is wel hun overlevingsstrategie waarschijnlijk. Want daardoor, want we kijken nu eigenlijk met, toch, ja, ik vind wel met heel veel respect, ja, naar een levend fossiel, toch? Absoluut, absoluut. De fairy shrimp is inderdaad ook het... De elfengarnaal, hè, zou ik zeggen. Ja, precies. Ja. Maar dat is ook een plotselinge verschijning, hè? Want op zich, als volgend jaar weer water erin komt, opeens komen die eitjes uit. Niet alle, overigens. Dus zo slim zijn ze ook nog. Hè. Evolutionair dachten we, nou, het is niet handig om met z'n allen opeens uit te komen. En voor hetzelfde geld hebben we heel snel droogte in dat jaar. Dus een aantal eieren komt uit. En een aantal blijft gewoon liggen tot de volgende jaren. Aha. Dus zo slim zijn ze ook weer. En werkt het? Ja, want ze zijn al miljoenen jaren onder ons. Ja, want dus... hoeveel ongeveer, denk je? Hoe lang? Pim had het opgezocht. 250 tot 300 miljoen jaar. Dus ze zijn gigantisch lang op de aarde. Ja. Maar toch, ze zijn zeldzaam inmiddels. Ja, en ze worden ook steeds zeldzamer. Er zijn dus nog wel plekken bezet waarvan eigenlijk altijd gedacht werden de afgelopen 30 jaar bijvoorbeeld dat ze er niet meer zaten. Dus ze zijn toch wel misschien toch wat taaier in sommige opzichten dan dat we denken. Maar we hebben ook al heel veel plekken aangetroffen waar ze in de jaren 10, 20 van de vorige eeuw zijn waargenomen. En waar nu alleen nog maar weiland was. Dus ze teren toch nog wel behoorlijk in. Dan zijn ze er dus 300 miljoen jaar, Pim. Ja, ik vind dat zo onvoorstelbaar. Die hebben van alles meegemaakt, die dieren. IJstijden, hele tropische periodes. En dan zouden we ze nu uit onze vingers laten glippen. Ja, precies. Dan krijgen we ze in 50 jaar onder de duim. Dat zou toch wat zijn, hè? Ja. Dat gaan we toch niet laten gebeuren, nee, man? Dat gaan we niet laten gebeuren. Nee, zeker. Want we hebben ook contacten met Duitse onderzoekers. En ja, die zijn daar heel erg zorgvuldig op. Want die zien ook dat inderdaad beesten zijn die je overal ziet verdwijnen. Omdat het landschap natuurlijk wordt aangepast. En laagte in een landbouwgebied, ja, die wordt vaak weer een beetje bijgewerkt, zodat daar geen laagte meer is. Nou, dat soort dingen gebeuren dus in het buitenland ook. Dus men is daar ook heel erg op uit om de aandacht op te krijgen dat er bescherming plaatsvindt van die soort. En wat staat hier eigenlijk op de rode lijst? Niets. Niet eens? Nee, ze staan helaas nog niet op de rode lijst. En dat waarom is wel een van niet? Ja, dat is, weten wij ook niet helemaal precies. Dat is ook wel een van de doelen die wij nastreven in dit project. Om ze in ieder geval ook een beschermde status mee te geven. En nou ja, ook omdat dit soort habitats beschermd worden. En om te voorkomen dus dat ze uitsterven. En ook om ze weer terug te krijgen. Je hebt er nu één in het potje, René? Ja, dat je mooi dat vrouwtje kunt zien die op de rug zwemt. En die buidel met die eieren. Blauwe rug. Ja. De blauwe rug, ja. En de kleuren zijn fantastisch. Je kijkt dwars door het beestje heen, hè. Het is een geleidballetje eigenlijk. Je kan natuurlijk ook denken van, ja, nou ja, ze zijn er 300 miljoen jaar geweest. Kennelijk is de tijd nou een beetje voorbij. Is dat erg? Het is mooi geweest. Is dat erg? Ja, dat kan. Als ze kwijtraken. Ja, maar dat kunnen we met alles zeggen, hè. Ja, dan kun je het als het Rijksmuseum afbrandt. Ja. Ja. Of deze, dit, of dat, dat we nu stoppen met deze rubriek. Ja, dat kan natuurlijk ook. We stoppen met vroege vogels. Ja. Precies, hoe erg is dat? Ik denk dat is precies de essentie. Ja, het hoort erbij en je kunt ervan genieten. En het feit dat het er is, ja. De schoonheid aan zich is al het behoud waard natuurlijk. Ja, zo is het. Ecologen René Krekels en Pim Lemmers en boswachter Tino van Beek van Stichting IJssellandschap. Meer over het oranje-blauw zwemmend geraamte in aflevering 6 van onze podcast Zo klonk Nederland. Nu te vinden via NPO Radio 1 of uw podcast-app. Thank you. Hanneke Beets speelde de improvisation opus 84 nummer 5 van Fransman Gabriel Fauré. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn 035-6711-338. Wat heeft u allemaal ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur? Met Joke Klaasing uit Eindhoven. Gisteren was ik in de tuin rond 1:00 en daar waren ze weer. Honderden bijen in de klimop. We waren een beetje bang dat we de klimop te laat hadden gesnoeid, waardoor er misschien geen bloemen meer in zouden zitten. Maar ze waren er gelukkig wel. Thomas Meijers uit Lage Vuursche. Ik zie nu toch wel iets heel bijzonders. Want op de rhododendron in mijn tuin is bij alle lege knoppen, die natuurlijk allemaal prachtig gebloeid hebben in het voorjaar, opnieuw één bloem vandaag uitgekomen. Harriet Velzenboer uit Korte Woef. Ik wil melden dat wij een invasie hadden van zeker 50 spreeuwen in ons kleine tuintje, waar heerlijke druiven hingen. Maar na hun komst was alles op. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Vanmorgen, bij helder zonnig weer, zag ik vanaf de Vossenmeerdijk een groep van 12 reuzensterns. Het zijn waarschijnlijk de laatstelingen van dit jaar. Tevens zag ik een groep eerstelingen, 120 goudplevieren, tussen een groep van 150 lepelaars staan. Peter Meijer uit Middenmeer. Vanmiddag zat ik in de tuin en plotseling landt daar een insect. Het leek een grote bij of iets van die aard. Het bleek na een foto genomen te hebben en opgezocht te hebben via Obsidentify een stadsreus te zijn, een zweefvlieg. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart, tuinpark Ons Buiten. Op de laatste zomerse dag van dit tuinseizoen vertoonden zich gelijktijdig maar liefst 2 gehakkelde aurelia's op onze vlinderstruik met gele bloemen. De eerste gehakkelde aurelia's die ik dit jaar in onze tuin heb gezien. De eerste zonnebloemen bieden nu rijpe zaden en de koolmezen en pimpelmezen komen in groepjes hun slag slaan. Zodra ze een paar pitten hebben, vluchten ze naar de veiligheid van het druivenwingerd om daar hun pitten op te eten. Johan Gramser, die woont in Driebergen. Wij zaten vanmiddag om 3:00 in onze ruime tuin, achteraan op een terras een spel te spelen. En een meter of 15 bij ons vandaan, aan de achterkant van ons huis, is ook een groot terras. En daar kwam een boomachter over het muurtje van de buren, via een tafeltje, over het terras heen racen. Mij door een boom aan de andere kant erin en daar weer verder via de andere buren weer uit het zicht verdwenen. Gerard Essink uit Koekangen. Deze week trof ik op Els nog een hoogzwanger vrouwtje van een Elsenhaantje aan. Nou, en ik ben wel heel erg benieuwd of dat nou nog goed gaat, want het is al heel erg laat in het jaar inmiddels. Dit is Peter van der Vels in Westervoort. Ik heb iets heel leuks. Ik was in de tuin een beetje aan het rondwoelen rond de vijver, daar ik tot mijn grote verbazing ineens een bloeiend waterdrieblad vind. Echt gewoon alsof het voorjaar was. Heel erg mooi met al die mooie dunne sliertjes eraan. En nog even later zag ik op mijn knokkel van mijn wijsvinger een raar klein rond bruin dingetje, zo groot als een fietsenkogeltje. En net voordat ik het er vanaf wilde schudden, kwam uit dat kleine bruine dingetje een ongelooflijk heel klein slakje. Mijn naam is Wolter van der Kooi in Dronten. En we hebben eigenlijk al heel lang meer dan 10 randuilen in de tuin. 'S Morgens zie je ze aankomen, vliegen van alle kanten en ze gaan zowel in de voortuin in de esdoorn zitten als in de achtertuin in allerlei bomen. Overdag zie je ze vaak wel een stuk of 3-4 zitten en die zitten hier dan ook steeds aan te kijken. En het grappige is, 's avonds als het tegen zonsondergang, dan verzamelen ze zich allemaal in de achtertuin. Dan komen ze allemaal tevoorschijn, ze maken wat rondjes in de tuin en ze draaien met hun koppen. Het zijn duidelijk ouderen en jongeren bij elkaar. En op een gegeven moment dan vliegen ze één voor één weg. Linda Molenaar, rond 11:00 ochtends met een prachtig zonnetje zie ik voor het allereerst sinds 20 jaar in Amsterdam-Oost staartmeesjes bij mij in de binnentuin. Echt geweldig! Het is ook zo'n schril geluidje dat ik denk, hé, dat hoor ik hier nooit. Ja, daar gaan ze met een heel clubje, trokken ze langs. Ze zijn echt net weg. Wat leuk! Wat een mooi begin van de dag. Staartmeisjes, zo verschrikkelijk leuk. Zaten gisteren ook, waren prachtig in beeld in de aflevering Vroegevolgens TV. De Utrechtse Heuvelrug hadden we ook staartmeisjes goed voor de camera. Kunt u nog terugkijken. Blijf bellen met de Venolijn, 035-6711-338. En een speciale oproep aan alle kinderen en kleinkinderen. Heb je al iets bijzonders gezien bij jou in de buurt, vogel? Mooie vlinder, vreemde paddenstoel, een slijmerige slak. Nou, bel dan even met onze junior Venolijn. Dat vinden we erg leuk. Dus op 035-6711-338. Dat waren Le Soliste de Prade. Ze speelden de Danse Suédoise uit het Octet voor Blazers, opus 71 van Théodore Gouvy. Na 19:30, de samenwerking tussen Waterbuffel en Groene Kikker. En herstel van Rif op de Waddenzee. Maar nu eerst het nieuws met Jeroen van Kam. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Slowakije lijkt de partij van oud-premier Fico de parlementsverkiezingen te winnen. Met bijna alle stemmen geteld gaat zijn partij aan kop met bijna 24% van de stemmen. Europa maakt zich zorgen over die uitslag. Fico is pro-Russisch en zei in de campagne al dat hij een eind wil maken aan de steun aan Oekraïne. Bij een woning in Rotterdam is vannacht rond 5:30 een explosief afgegaan. Er was wel schade, maar er raakte niemand gewond. Gisteravond was er ook een explosie in Heerlen. Even na 11:00 klonk er een knal midden in een woonwijk. Volgens de politie raakte ook daar niemand gewond. Op Texel is een hooischuur uitgebrand. De brand was zo hevig dat ook de brandweer van het vasteland eraan te pas moest komen. Die kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning daarnaast. De schuur is wel verwoest, die stortte deels in. In de VS is het op slot gaan van de federale overheid op het laatste moment voorkomen. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd die voor de komende 45 dagen noodfinanciering regelt. Het weer, in het noorden soms wat regen, verder droog bij 14 graden. Vanochtend blijft het in het noorden bewolkt, op andere plekken meer zon en 19 tot 24 graden. Marlies Keizer uit Renkum hoorde deze tokkei-gekko in de geluidsopname die haar dochter haar stuurde vanaf Bali. De dochter vroeg zich af wat ze hier nou toch hoorde. En het antwoord is dus de tokkei-gekko. Niet uit Renkum, maar vanaf Bali dus. Hoort u ook iets moois of iets leuks in de natuur? Of uw dochter, als die heel ver weg is en het naar u opstuurt? Nou, stuur het dan naar Vroege Vogels. Gewoon doen, vinden we leuk. En zo direct de samenwerking tussen waterbuffel en groene kikker en rifherstel op de Waddenzee. De Traditional Deep River, gearrangeerd door meesterviolist Jascha Heifetz, uitgevoerd door Itzhak Perelman op viool en Samuel Sanders op piano. Een spreeuw op de rug van een koe, of een kwikstaart die rond een groepje koninkpaarden scharrelt. Daar kijkt Tanja de Bode van Free Nature niet van op als zij in de biesbos de grote grazers inspecteert. Maar een groene kikker op een waterbuffel, dat was wel een heel mooi samen zijn. Verslaggever Marlijn Snijders moest dat ook zien en reist af naar de biesbos. Waar ligt hij nou, Tanja? Hij ligt daar in het slootje. Zullen we dan naar de liggende waterbuffel gaan? Ja, als we kikkers willen spotten bij waterbuffels, dan moeten we wel bij het water zijn, ja. Ja, want dat heb jij ontdekt, hè? Ja, ik heb het eindelijk gezien. Hij staat op. Ach ja, en ik zie geen kikker. Is dat duidelijk zichtbaar? Dat groen op dat zwart steekt wel lekker af. Dus als je ze ziet, dat, ja, dan dat valt wel op. jij dacht, ik ga eens kijken wat er allemaal op een waterbuffel leeft? Of hoe is dit gegaan? Nou ja, ik had het al een keer gelezen van iemand dat ze dit doen. Dat kikkers op de buffels gaan zitten. Okay. Maar ja, wij zien hier die buffels natuurlijk heel vaak. En ik kon het maar niet ontdekt krijgen. En nou ja, opeens was het er wel. Ja. Ja, zo gaat dat dan. En wat voor kikkers zijn het? Weet je dat? Ja, groene kikkers. Groene kikkers. En die gaan daar dan op die rug zitten? Ja, nou ja, vanuit het perspectief van de kikker is zo'n waterbuffel in het water natuurlijk een soort, ja, veilig, warm eiland in de sloot. Nou, om op te warmen is natuurlijk een supermooie plek. Daar zit je fantastisch. Ja, en er is ook nog voedsel. Want ja, die rondom die buffels, daar zijn ook altijd vliegen. Dus ja, eigenlijk kan je het beter niet hebben, toch, als kikker? Wat goed bedacht. Ja, oh ja? Ja. Heeft die waterbuffel er nog baat bij? Nou, die is denk ik wel blij dat hij van een paar lastige vliegen verlost is, ja. Deze heeft er geen één, hè? Deze niet. Nee. Maar we hebben nog meer buffels, een stukje verderop. Zullen we? We gaan. Dan staan we bij het volgende groepje. Er ligt vandaag niemand neemt een bad. Nee, het is niet warm genoeg voor een buffel. Nou ja, geen kikker, maar wel drie andere die we zagen. Ja. Namelijk een spreeuw. Een koerijger. Ja, en een kwikstaartje. Die zitten daar ook allemaal lekker op die rug, hè? Die zitten daar prachtig. Ze lopen een beetje zo over die beesten heen te trippelen. Ja, en dat zijn allemaal samenwerkingen die die dieren aangaan met elkaar. Want ja, bij die buffels, daar is gewoon voedsel te vinden. Ja, ja. In die mest natuurlijk ook. In de mest, maar ook gewoon vliegen op hun lijven. En doordat die buffels bewegen, zie je ook wel dat bijvoorbeeld muizen gaan bewegen. Dat doen torenvalken, hè, die hangen ook graag rond. Of reigers, blauwe reigers. Die staan ook graag op wacht in de buurt van zo'n kudde. Het zijn allemaal dieren die, die baat hebben van het leven van onder andere waterbuffels in de natuur. Wist jij dat er zoveel samenwerking was? Nou ja, dat ga je natuurlijk, dat zie je gewoon heel vaak. Dus, maar ja, de meeste zijn de spreeuwen bij de grazers. Die zien we natuurlijk, dat is wel een heel bekend voorbeeld. Mm-hmm. Maar sommige zijn ook nieuw en dat zijn dan die kikkers bijvoorbeeld. Want hoe lang lopen ze hier nou rond, Tanja? Sinds 2016. Ik zie ook allemaal planten in die staart verwikkeld zitten. Wat zijn dat? Dat zijn klissen. Is dat ook niet een samenwerking? Jazeker, er zijn niet alleen samenwerkingen tussen dieren. Er zijn natuurlijk ook heel veel planten die profiteren van het feit dat die grazers hier zijn. Klissen, hè, dat zijn de meest bekende. Ja, grote klis. Maar ook, er zijn natuurlijk heel veel tandzaad doet het. Kleefkruid, dat zijn van die bolletjes. Agrimonie doet het. Het zijn allemaal soortjes die een tijdje in de vacht van zo'n beest plakken. Ja, niet als doel om daarin te blijven hangen, maar ze willen gewoon een taxi. En zo laten ze zich rondrijden door het hele gebied. Ze vallen er weer ergens uit en er komt weer een nieuwe plant. Heel veel jong gut ook, hè? Ja, ja, ja, zeker. Die Schotse hooglanders hebben nu geen kalveren. Nee, die kalveren meestal zo in het voorjaar, hè, het vroege voorjaar. Vanaf maart, april zo'n beetje. Maar bij waterbuffels werkt dat een beetje anders. Want? Hun vruchtbare cyclus is gebaseerd op dat de dagen korter worden. Dus wanneer een rund wordt vruchtbaar op het moment dat de dagen langer worden. Maar voor waterbuffels geldt dat dat zij vruchtbaar worden als de dagen korter worden. Dus vanaf de langste dag, zeg maar, dan gaan zij pas vruchtbaar worden. Dus dat betekent ook dat ze nu pas eigenlijk hun kalveren hebben. En ja, dat komt natuurlijk omdat ze van oorsprong ontwikkeld zijn in landen waar de zomers veel strenger waren dan de winters. He, je kunt in Azië beter een kalfje hebben in de winterperiode dan in de zomer. Met die hitte en weinig voedsel. En dus ja, dat is de reden dat zij daarop zijn aangepast. Fantastisch, ja. En nu, met die warme zomer, is dat ook nog prima te doen. Maar als je echt hele koude winters hebt, wordt dat natuurlijk op een gegeven moment wel ingewikkeld. Ja, daar waren wij ook heel bang voor. Hoe gaan ze dat dan doen? Maar we zien eigenlijk dat die kalveren, die groeien ongelooflijk hard. En die moeders, die geven melk met heel veel vet en eiwit. Een soort krachtvoer. En die kalveren, die gaan dus ook echt heel hard in de eerste tijd. En die hoeven dus niet het zo te hebben van die groeiende winterperiode. Dus eigenlijk zien we er geen problemen mee. Ja, en ik denk ook dat anders een dier dat uiteindelijk wel zou gaan aanpassen. Maar goed, dat kost natuurlijk wel heel veel tijd. Ja, er liggen er toch nog in een sloot, hè, Tanja? Ja, er zijn er toch nog een paar het slootje in gegaan. Ik weet niet of ze het oversteken of dat ze erin gaan liggen. We gaan het zien. Ja, die kikker. Ik moet het gewoon zien. Ja, gelukkig heb je het wel gefotografeerd. Heb ik, zeker. Nou, even die inspectie van die ruggen. Voor mij willen ze het niet doen, geloof ik, hè, vandaag. Nee, je moet echt nog een keer terugkomen, vrees ik. Oké. Kirsten Johnson speelde De Vliegende Wolk, The Flying Cloud, uit de 5 silhouetten voor piano, opus 73, nummer 4 van Arthur Foote. Ooit stond de bodem van de Waddenzee en ook de delta zo vol met deze plant dat de mensen op Wieringen er dijken van konden bouwen en matrassen mee vullen. Zeegras. Die tijden zijn voorbij. Maar verschillende partijen werken keihard om dat zeegras weer terug te krijgen. Rob Buiter is gaan kijken bij een project van Rijkswaterstaat aan de oevers van de Gevelingen. Janus Heusinkveld van de Fieldwork Company. Het is een beetje een onstuimige dag aan de Gevelingen. We zouden eigenlijk het water op gaan om te kijken naar jullie werk van het planten van zeegras. Maar dat is, onder deze weersomstandigheden gaat het niet echt opschieten. Nee, de weersomstandigheden zijn niet echt ideaal. Het waait behoorlijk, dus de golfslag is aardig en daarmee is het onder water ook aardig troebel. Dus dat, dan gaan we sowieso niks zien. Bijzonder weinig van het zeegras zien, dat klopt. Ja. Maar zit jij nou ook met je billen bij elkaar van als mijn zeegrasstekjes deze weersomstandigheden maar overleven? Nee hoor, die billen zijn vrij rustig. Die planten die overleven dit wel, dat komt wel goed. Ja, want jullie hebben dus inderdaad letterlijk stekjes geplant onder water. Ja, stekjes van zeegras, groot zeegras, daar hebben we het over. Ondergedoken groot zeegras, dus dat zijn meerjarige planten. Die hebben we in mei en juni hier uitgeplant. En dat hebben we ook al in 2022 gedaan, als onderdeel van hetzelfde project. En die groeien aardig als kool, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Ja. Het gaat goed. Ze slaan aan. Ja, ze slaan aan. Ze groeien, ze vermeerderen zich. Dus we zien dat de planten die de winter overleven, je hebt altijd een bepaalde hoeveelheid verlies. Maar wat het gehaald heeft, wat de zomer doorstaan heeft dit jaar, die groeien echt behoorlijk. Ja. Maar neem eens mee naar dat werk. Ik bedoel, hoe plant je zeegras in... Ja, het getij doet het hier al niet meer sinds 1971, sinds de Brouwersdam is aangelegd. Dus dan ga je gewoon letterlijk duikend of zo, ga je stekjes in de bodem prikken? Ja, het begint met het oogsten van het donormateriaal. Dus de planten die worden opgehaald, dan worden ze hier uit elkaar gesleuteld, zou ik bijna zeggen. Het is een grasmat die we voorzichtig uit elkaar halen. Dus dat doen we aan de wal. Daar hebben we een heel groot team aan vrijwilligers bij betrokken gehad. 18.000 van die dingen hebben we gemaakt, dus het was wel een paar dagen werk. En dan ga je letterlijk het water in. Het is niet heel diep, meter 20. Dus we doen het snorkelend. En dat betekent dat je een flinke hap adem neemt. 10 van die dingen in je hand. En je mag niet boven komen voordat je ze alle 10 geplant hebt. Ja, en eind van de zomer zijn jullie gaan kijken. En het werkt zoals jullie het bedacht hadden. Ja, het lijkt nu halleluja, maar dat is het niet altijd. Maar we zitten wel op het juiste spoor, ja. Ja. Jullie doen dit ook in de Waddenzee. Daar doen jullie het op een heel andere manier. Daar zijn jullie met kitspuiten in de weer om zaadjes in de bodem te prikken. Ja, zeegras is een raar plantje wat dat betreft. Of een raar... We hebben het in allebei de gevallen, dus zowel de Grevelingen als de Waddenzee, over groot zeegras. Op het moment dat hij in de Waddenzee op de droogvallende platen groeit, dan is het een eenjarige plant. Seksuele reproductie, dus dat betekent zaadjes. En die vallen uit, die worden de winter over in de bodem opgeslagen door het systeem. En die groeien in het voorjaar weer uit tot een plantje. Als we daar zaaien, dan doen we dat op basis van zaden. En die injecteren we in de bodem inderdaad, ja. Als die in de Grevelingen groeit, diezelfde groot zeegrasplant, dan groeit die op wortelstokken door. Dus dan is het een klonaal groeiende plant, zoals dat in mooie termen heet. Dan komen er wel wat zaden in, maar dan heeft hij dus niet zijn zaadproductie nodig om op voort te blijven bestaan. En ze blijven dan ook het hele jaar rond groen. In de Waddenzee in de winter zie je niks. En in de Grevelingen zie je gewoon nog steeds planten. Ja, Laura Govers, zeegrasonderzoeker mag ik wel zeggen, van Rijksuniversiteit Groningen en van het NIOS op Texel. Waarom worden jullie überhaupt zo enthousiast van zeegras, dat jullie al die moeite erin steken om dat hier in de Grevelingen ook terug te krijgen? Zeegras is een soort van superplant. Dus zeegras is een plantje wat onder water groeit in ondiepe kustzeeën. Maar heel belangrijk is voor het ecosysteem. Dus het vormt hele uitgestrekte velden waar bijvoorbeeld heel veel soorten in leven. Waar soorten in eten. Een kraamkamer vormt het voor kleine visjes. En het is ook heel belangrijk voor koolstofopslag en kustbescherming. Het klinkt een beetje alsof je het over een koraalrif hebt. Ja, het zijn de Nederlandse koraalriffen. En ze zijn dus net zo belangrijk als koraalriffen, mangroven, kwelders. Dat is heel belangrijke kustecosystemen. Ja, en we hadden er ooit heel veel van, maar nu helemaal niks meer. Nee, in de Grevelingen staat nog een heel klein beetje wat we hier hebben aangeplant. Maar er stond ooit 4600 hectare op het eind jaren 70. En nu staat er niks meer. Het is helemaal verdwenen. Ja, en in de Waddenzee stond ook ooit helemaal vol. Ja, de Waddenzee had 150 vierkante kilometer ondergedoken groot zeegras. En dat is ook helemaal verdwenen. Ja. Dus de moeite waard om al dit soort projecten op te starten om te kijken of je dat weer terug kan krijgen. Ja, zeker. Ook omdat het enorme biodiversiteitswinsten op kan leveren. Vooral in de veldjes die we vorig jaar hebben aangeplant, die zijn bijna net zo dicht als een natuurlijk veld. En je ziet gelijk allemaal kleine scholen met visjes, dus stekelbaarsjes die zo door het zeegras heen schieten. We zien echt heel veel zeenaaltjes ook gelijk in onze kleine aangeplante kernen. Dus de zoden. Zeenaaltjes? Ja, dat zijn een soort zeepaardjes, maar dan recht. Dus die houden ook heel erg van tussen het zeegras, tussen de structuur zitten. En je ziet gelijk in onze plotjes dat er heel veel zeenaaltjes worden aangetrokken. Is het überhaupt bekend waarom het is verdwenen? Ik bedoel, hier kan ik me voorstellen, de deltawerk is natuurlijk... Het landschap is behoorlijk op de schop gegaan. We noemden net al de Brouwersdam 71. Het Getij is hier bijvoorbeeld weg. Er is hier nogal wat veranderd. Ja, hier vooral in de delta is natuurlijk de deltawerken. Dus hier is de Brouwersdam gebouwd, waardoor de Grevelingen in eerste instantie wat zoeter werd. Omdat er geen zeewater meer instroomde, maar wel nog regenwater vanaf het land inkwam. En toen is het zeegras juist eigenlijk heel erg uitgebreid. Dus eerst was het een droogvallend systeem, dus met slikken en watplaten. En toen werd het, al die platen die overstroomden omdat het Getij wegging. Dus dat zeegras dat breidde zich uit, dat groeide onder water. En juist dat zeegras dat hield heel erg van dat lage zoutgehalte. Dus kon zich enorm uitbreiden. Maar waarschijnlijk heeft er een soort van bottleneck plaatsgevonden waarbij één bepaald genotype van dat zeegras wat heel erg goed met zoet water om kan gaan, zich enorm uitbreiden. Maar op een gegeven moment is de Grevelingen weer juist zouter gemaakt, omdat al die zeesoorten die in de Grevelingen zaten juist niet van dat brak water hielden. Dus de Grevelingen is weer gestabiliseerd, zouter geworden, meer zoals de zee. En toen is dat zeegras massaal verdwenen, echt in één keer. In 1997 is het voor het laatst hier gespot. Ja, en de Waddenzee is volgens mij weer een heel ander verhaal. Daar hoor je ook verhalen over ziektes in het zeegras. Ja, dus de Waddenzee heeft weer een hele hoop andere factoren. Dus in de Waddenzee is het verdwenen in de jaren 1930, het ondergedoken zeegras. Na de bouw van de afsluitdijk. Wat samenviel met de grote wierziekte die voorkwam over het hele noordelijk halfrond. Maar tijdens die bouw van de afsluitdijk, wat precies samenviel met die ziekte, werd het water ook tijdelijk troebeler. Hè? Omdat ze bezig waren met de constructie, kwam er allemaal slip in het water, waardoor ze minder zonlicht kregen. En waarschijnlijk is de combinatie van die factoren heeft ertoe geleid dat al dat zeegras is verdwenen. Echt in een paar jaar. Maar in de Waddenzee is nog wel droogvallend zeegras aanwezig. Dat is ook achteruit gegaan, met name door vermesting. Dus allemaal algen die het zeegras verstikten. Maar er is nu nog wel droogvallend zeegras in de Waddenzee. Ja, Marloes van den Kamp van Witteveen en Bos. Dit project is nu natuurlijk teamwork. Behalve de Fieldwork Company en de Rijksuniversiteit Groningen zijn jullie ook als projectleider hierbij betrokken. Al die inspanningen om dat zeegras terug te krijgen. Ja, Laura zegt het al, het is een hartstikke interessante plant. Het koraalrif van Nederland. Maar zou je eigenlijk ook niet kunnen zeggen van, we zijn wel ontzettend aan het tuinieren op deze manier. Moet je niet gewoon zorgen dat de omstandigheden goed zijn en het spontaan weer allemaal terug te laten komen? Ja, dat is een hele goede vraag, denk ik. Ik denk dat het een combinatie is van beide. Wat we zien is dat je wil zorgen dat je omstandigheden inderdaad optimaal zijn, zodat je aan herstel kan werken. Als die omstandigheden niet optimaal zijn, ja, dan slaat het ook niet aan. Maar wat we doen in het project is dat we eigenlijk proberen kennis te ontwikkelen om te kijken van nou, tot waar kunnen we gaan en is het succesvol? Nou, bijvoorbeeld inderdaad de voedselrijkdom van het water. Dat is in veel omstandigheden en ook hier, nou, bijvoorbeeld in het Veerse Meer, echt wel een aandachtspunt. Nou, ja, daar loopt eigenlijk ook gewoon landelijke inspanning op. Ook vanuit de kaderrichtlijn water om te verzorgen dat die vermesting van het water eigenlijk afneemt. Ik wou zeggen, kaderrichtlijn water 2027 is dan altijd dat jaartal wat genoemd wordt. Dan moet de waterkwaliteit eigenlijk van Brussel moet op orde zijn. Ja. En daar is dit ook een onderdeel van. Ja, nee, exact. Wij doen dit. Dit project komt direct eigenlijk uit de koker van kaderrichtlijn water. En ook de onderkenning dat het urgent is en dat we er met elkaar aan de slag mee moeten. Maar goed, ik zei net al, daar worden ook heel veel andere dingen horen daar ook bij om met elkaar aan die doelstellingen te werken. Ja, ja, Laura Govers, gaan we het redden? 2027, als de Brusselse ambtenaren komen kijken, van heeft Nederland het zeegrasherstel op orde? Nou, we zijn in ieder geval goed onderweg. We hebben grote stappen gemaakt de afgelopen jaren dan. Thank you.

Het Eredivisie-duel tussen RKC en Ajax is gisteravond gestaakt nadat RKC-keeper Etienne Fase knock-out was gegaan na een botsing met Ajax-aanvaller Brian Brobbey. Fase werd op het veld gereanimeerd, maar het gaat waarschijnlijk niet om een probleem met zijn hart, zegt RKC. Hij werd bij kennis naar het ziekenhuis gebracht. Het weer tot besluit, in het noorden soms wat regen, verder droog bij 14 graden. Vanochtend blijft het in het noorden bewolkt, op andere plekken meer zon en 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Als je last hebt van je schouder, knie, heup of hand, kun je voor een behandeling ook naar Expert Clinics gaan. Het wordt gewoon vergoed door je zorgverzekeraar en daarna kun je weer doen wat je leuk vindt. Lekker suppen bijvoorbeeld. Ja, of lekker zwemmen. Expert Clinics. Voel je weer mens. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang. Stel je voor dat je dat elke maand krijgt. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om een staatslot te kopen. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. En Dina, waar heb je wat leuks? Hier bij de, daar staan nog een aantal plantenpotten. Onder plantenpotten zit ook altijd heel veel bodemleven. Okay. Zijn heel makkelijk op te pikken. Nou, laten we even zoeken. Ga je gang. Ik loop hier met Dina in het zand. Onderzoeker bij het NIO, Nederlands Instituut voor Ecologie. En het zijn vandaag, of deze dagen, bodemdierdagen. Waarbij iedereen eigenlijk uitgenodigd wordt om te gaan vroeten in de aarde. Is een beetje op onderzoek uit te gaan. Dina haalt hier nu een oude plantenpot omhoog, zoeken. Wat zie je daar al iets? Ja, ik zie hier meteen al een regenworm. Die probeert nu heel krampachtig weg te kruipen. En ik probeer hem even te pakken. Ja. Regenwormen zijn enorm nuttige dieren in de bodem. Ja. Een aantal typen daarvan. En deze even kijken. Dit is een strooiseleter. Dat is een beetje een donkere regenworm. En die zit dus heel erg veel boven in de bodem. Dus ja. Die eet veel strooisel. En deze heb je direct al te pakken. Die zit onder die plantenpot. Ja. Zit er wat meer leuks? Waarschijnlijk wel. Max. Nee. Oh, nee, ik dacht je heel. Je bent verrast omdat er zoveel zit. Maar... Oh. Nee, nou, ik was verrast dat er juist normaal gesproken. Dan pik je even zo'n pot op en dan komen er heel veel pissen bij onder vandaan. Oh, maar een tweede worm. We hebben nog een tweede worm. Ja. Ook een strooisel eten, die donkere. Nou, dat is wel leuk, want de regenworm die komt ook voor in onze top 10 van Expeditie 10. Soorten waarvan we dachten, nou, dat zou toch leuk zijn als ieder basisschoolkind die soorten in ieder geval kent. Dus dat sluit mooi aan op de bodemdieren. Ik zou zeggen, zoek nog even door, Dina, dan kom ik zo weer bij je terug, ja? Oh, daar gaat weer een pot omhoog, ja. Oh, die zit flink vast. Goedemorgen. Bodemdierdagen dus. Voor iedereen een prachtige aanleiding om weer eens lekker in de aarde te vroeten. Liefst met je blote handen en dan nog een dag rondlopen met die zwarte rouwranden onder je nagels. Oh, ik las trouwens nog een tip op de site van Margriet, geloof ik. Zeep onder je nagels. Dus voordat je in de tuin gaat vroeten, even over een blok zeep krabben. Zit er zeep onder je nagels, krijg je geen zwarte randjes. Nou, tip van Margriet. Verder dit uur een fragment uit de nieuwste aflevering van onze podcast Zo Klonk Nederland. De column van Dolf Jansen, de Venolijn en de beste buitenlandse natuurboeken met onze boekrecensent Alexander Reewijk. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het Allegro uit het concerto L'Estro Armonico van Antonio Vivaldi, gespeeld door Deense Camerato Öresund. Verschillende organisaties bundelen deze week hun krachten en organiseren de Bodemdierendagen. En dat sluit prachtig aan bij ons eigen project Expeditie 10. 10 soorten waarvan we denken, ach, het zou toch mooi zijn als je van de basisschool komt en je kent die soorten. Nou, waaronder de gewone regenworm. En Dina in het Zand, onderzoeker bij het NIO in Wageningen, die en organisator van de Bodemdierdagen, die is hier buiten bezig, buiten bij Stadszicht in een moestuin. En die heeft al... Dina, je had al een paar regenwormen, hè? Kun je die nog heel even... Jazeker, we hebben hier een aantal regenwormen. En je zei net, dat is een, die zit vooral in de bovenlaag van de bodem. Ja, we hebben een aantal regenwormen, die zitten vooral in de bovenlaag. Die eten eigenlijk strooisel en die poepen het dan weer uit. En dan zijn er heel veel voedingsstoffen die vervolgens weer beschikbaar zijn voor planten. Dus je hebt echt eigenlijk het hele bodemleven. Hè. Dat is een hele grote recyclemachine die ervoor zorgt dat doodplantenmateriaal wordt afgebroken en dan vervolgens weer dat die voedingsstoffen beschikbaar zijn voor planten. En deze regenworm, die zit er boven in de strooisellaag. Is deze nou met die grappige bijnaam? Nee, dat is een andere. Dat is, we hebben inderdaad. Je weet welke ik bedoel, ja, hè? Ja. Precies. Dat is de pendelaar. Ja. Want die pendelt heel erg tussen de bovenlaag en de benedenlaag. En dat doet hij dan onder andere omdat, nou ja, als iedereen zeg maar bovenin de bodem zou zitten, wordt het echt super druk. Dus de pendelaar heeft daar iets moois op. Die gaat dus even naar boven, haalt daar voedingsstoffen op, bladeren en dergelijke. En dan gaat hij weer naar beneden. Ja. En daardoor creëert hij ook hele mooie gangen eigenlijk in de bodem. Dat is heel belangrijk ook voor de waterdoorlaatbaarheid van de bodem. Dan komen er ook voedingsstoffen dieper in de bodem. En dat stimuleert weer heel veel ander leven dieper in de bodem. Ja, en wat is dan die leuke bijnaam? Ja, de pendelaar. Oh, de pendelaar. Nee, ik dacht dat ik had hier ook nog staan. De darm, de levende darm of iets dergelijks. Ja. Nou, dat is over het algemeen heb je dus ook dat de regenwormen worden wel eens de darmen van de bodem genoemd. Omdat het eigenlijk een regenworm... Ja, het is eigenlijk een soort in heel lang wiebelend kanaal eigenlijk. Waar aan de ene kant de bodem of het strooisel zeg maar ingaat. Aan de andere kant poept hij het weer uit. Dus op die manier wordt het ook wel eens vergeleken met een darmpje. En hij haalt daar voedingsstoffen uit? Ja, precies. Maar wat komt er dan aan de achterkant nog uit wat nog voedzaam is en waar de rest van de organismen dan nog iets aan hebben? Dat is de regenwormenpoep. Hij had nu niet alle voedingsstoffen uit. Hij gebruikt alleen maar sommige voedingsstoffen. Dan zijn weer andere organismen die dan heel erg gespecialiseerd zijn op die poep. Ja. We stappen even over naar een andere. Je had net ook nog... De miljoenpoot. Oh ja, de miljoenpoot. En die heeft dan dus helemaal geen miljoenpoten. Ik weet niet of we tijd hebben om ze te tellen. Flauw, hè? Maar geen miljoenpoten, nee. Nee, ze hebben ongeveer meer, zeg maar, tussen de 300 en 700 poten. Oh, dat toch wel? Ja, dat toch wel, ja, ja. En wat doet die? Wat is zijn of haar functie? Die eet ook weer strooisel. Dus dan... een miljoenpoten zijn vegetariërs. Over het algemeen, die eten dus ook weer strooisel. Zorgen er ook weer voor dat allemaal dat bladmateriaal wordt afgebroken in kleine stukjes. En is ook weer een heel belangrijk onderdeel van die recyclemachine eigenlijk, waar ik het eerder over had. Ja, de recyclemachine. Ja. Tijdens de bodemdierdagen vragen jullie aandacht eigenlijk voor die hele grote recyclemachine. Waarom? Het bodemleven zorgt er dus voor dat, en met name nu in het najaar, dat al het dode materiaal wordt afgebroken. En dat het dus wordt hergebruikt. En daar is dat bodemleven super essentieel in. En de ene manier willen we dus weten hoe gaat het dan met het bodemleven in Nederland. Mm-hmm. Gaat het goed over de jaren heen? Of zijn er groepen die afnemen? Kijken we naar verschillende tuintypes, dan zien we dat groene tuin het heel erg goed doen. En echt een soort biodiversiteitshotspot kan zijn, ook in stedelijke gebieden. In bestrate tuinen is dat een stuk minder. En daar zien we dan ook, het idee is een beetje als stenen eruit, diverse planten erin, want dat stimuleert heel veel bodemorganismen. Ja, ja. Kun je zo zeggen in het algemeen, hoe gaat het met de bodem, de Nederlandse bodem? Ja, dat is een hele lastige vraag. Want we zitten nu in het negende jaar dat we tellingen doen. Dus dit is iets wat we nu aan het analyseren zijn dit jaar en komend jaar. Komt er een artikel met dit soort trends door de tijd. Het lastige daarin is dat het weertype heel erg bepaalt hoeveel organismen er eigenlijk bezig zijn, of hoe druk het is in de bodem en hoeveel organismen mensen dus vinden. Dus nu is het best wel een warm najaar. Dus dan vinden we over het algemeen heel veel. Is het kouder, dan vinden we minder. Ja. Maar dat zijn de bodemdierdagen. Je zegt dat organiseren jullie nu voor de negende keer. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen, als jij, al heel erg lang bezig met bodemonderzoek. En op basis van die kennis zou je toch kunnen zeggen van, nou, gaat het goed met de bodem? Welke kant gaat het op? Je hoort wel eens verontrustende verhalen. Ja, dat is absoluut waar. Nee, eigenlijk gaat het niet echt heel erg goed. Vandaar ook dit soort tellingen. We hebben natuurlijk in Nederland best wel ook heel veel problematiek rondom stikstof. Er zijn dus natuurlijk vrij weinig natuurgebieden waar bodemleven, zeg maar, gewoon op natuurlijke wijze zijn gang kan gaan. Want wij grepen overal in. We bedrijven al landbouw, duizend jaar. Ja, precies. Dat is allemaal niet positief voor de bodem. Nee. Waar ik ook onderzoek naar doe is dus, er zit een hele natuurlijke balans in die hele netwerken aan bodemdieren en ook de bacteriën en de schimmels die daarin leven. En die balans die is zo dat het elkaar in evenwicht houdt. Dus wat wij doen, wat er dus in Nederland en gewoon over de hele wereld gebeurt, is dat er gebeurt iets, we veranderen iets en dan komt er een disbalans. Ja. Dat hebben we gewoon ook in Nederland echt heel veel last van. Ja, we hebben natuurlijk sinds de jaren 50 kunstmest gebruikt. We dachten dat we het zonder konden. Wat al die organismen die jij nou beschrijft, wat die eigenlijk voor ons doen, opruimen en nieuwe stoffen creëren als het ware, doorgeven naar anderen. Dat gingen wij met kunstmest doen, hartstikke makkelijk. Dachten wij lange tijd dat we het een beetje zonder de bodem konden, zonder de natuurlijke processen? Ik vermoed van wel, ja. En het is natuurlijk ook heel erg belangrijk wel om. Het is heel belangrijk geweest in het produceren van meer voedsel natuurlijk, kunstmest. En dat is het nog steeds. Ja. Maar nu steeds meer, weten er steeds meer over, zeg maar, wat dan ook de nadelen ervan zijn. Vooral als het ook uitspoelt naar natuurgebieden. Ik heb ook wel eens iemand gehoord die zei dan van, ja, dat is een beetje, zeg maar, zoals als het effect van meeroken. Dat het lokaal, zeg maar, iemand iets doet. Maar dat heeft veel meer effect eigenlijk op de hele omgeving. Dat is wat we hier ook heel veel over hebben. Ja. Ja. Vandaar dus deze aandacht. Je hebt hier nog een grote kaart liggen. Kun je die even pakken? De zoekkaart. Ja, van wat je allemaal zelf kunt zoeken en doen. Want de bodemdierdagen, jullie vragen mensen om mee te doen. Hè? Wat vragen jullie dan precies? Wat moeten mensen doen? Nou, we vragen eigenlijk mensen tot en met 8 oktober om hun eigen tuin of ook balkon of grasland, wat dan ook, om daar te gaan zoeken naar bodemdieren. En hoe doe je dat? Er is een zoekkaart en een scoreformulier. Ja. Er zijn 10 hoofdgroepen eigenlijk aan bodemdieren die we hebben gemaakt. Dat zijn de regenwormen, de naaktslakken, huisjeslakken, spinachtige pissebedden, miljoenpoten, duizendpoten, kevers, mieren en de mol. Oké, dat is een aparte groep. Mol. Ja, de groep mol. Ja, ja, ja. Over het algemeen, we zien hier. Nou, wat je dan zeg maar invult is van, oké, wat voor type tuin heb ik dan? Hoe lang heb ik gezocht? 1 tot 15 minuten, 16 tot 30 minuten, langer dan 30 minuten. Kun je allemaal invullen. Met hoeveel mensen? En dan ga je gewoon zoeken onder potten kijken, onder een beetje in de grond te vroeten. Wat kom ik daar dan tegen? En dan bijvoorbeeld voor de regenworm vul je dan in, ik ben er 1 of 2 tegengekomen, 3 tot 10 of meer dan 10. Heb je enig idee wat voor mensen hier aan meedoen? Het lijkt mij dat kinderen dit ook wel heel erg leuk vinden. Ja, ik heb gisteren toevallig even naar de resultaten gekeken die we tot nu toe hebben, zeg maar. Wie er allemaal heeft meegedaan. En inderdaad veel scholen, schoolpleinen staan er ook veel in genoemd. Veel kinderen vinden dit inderdaad heel erg leuk om daar naar op zoek te gaan. En is de regenworm, ik zei net over expeditie 10, hè, die 10 soorten. Is de regenworm dan wel een hele belangrijke zoon van in de bodem? Absoluut, ja. Die zorgt er echt heel erg voor dat er voedingsstoffen ook dieper de bodem inkomen voor die doorwater van de bodem. Ja, voor de lucht. Ik las nog een heel raar weetje even over hoe ze over 5 hij heeft 5 harten. Ja, 2 keer 2 paar 5. Dus in totaal 10. Waarom heb je 10 harten nodig? Nou, omdat het eigenlijk wij hebben eigenlijk een heel groot hart, heel erg ontwikkeld met meerdere kamers. En die harten van de regenworm, die zijn best wel klein. Dat is eigenlijk gewoon een andere strategie, dus in plaats van eigenlijk een groot hart te maken, gewoon 2 keer 5 paar kleine hartjes, eigenlijk, om toch dan dat allemaal voor te stuwen. Ja, nou, slimme manier. Heel even nog, je zei net, het gaat eigenlijk niet zo goed met die bodem. We hebben tientallen jaren veronachtzaamd en nu is er daar weer langzaam wat meer aandacht voor. Je krijgt een beetje hulp vanuit Europa, hè? Want er is nu een EU-richtlijn, gezonde bodem. Dat moet in 2050 helemaal rond zijn. Geeft dat een beetje hoop? Ja, dat geeft wel een beetje hoop. Er is in ieder geval iets, zeg maar, er is aandacht voor, er gebeurt iets op Europese niveau. En natuurlijk willen we eigenlijk ook dat er veel meer gebeurt. Maar het is wel een eerste stap om te zeggen, we moeten echt hier nu mee bezig zijn. En helemaal op een Europees niveau. Ja, zonder bodem zijn we helemaal niks, hè? Nee, dat is waar. We komen er zelf uit voort en op een dag verdwijnen we er ook weer in. Iedereen kan dus meedoen met die tellingen. Ja. Op de site is dat meer informatie over hoe je dit nou allemaal doet met die zoekkaarten en zo. En volgend jaar, begrijp ik, dan gaan jullie alle tellingen eens even bij elkaar leggen en dan eens even op zoek naar wat resultaten. Ja. Precies. En dan weten we, dan kunnen we dus eigenlijk echt wel meer zeggen over hoe gaat het met verschillende groepen, hoe gaat het met de wormen, hoe gaat het over met de naaktslakken, de slakken. Wat zijn daar belangrijke factoren in, dat het beter gaat of dat het slechter gaat? Nou ja, belangrijk dus dat iedereen meedoet. Kijk even op onze website voor die zoekkaart en voor die scorekaart. Krijg je tuin ook een eigen score, dat is ook verschrikkelijk leuk. Dina, dank je wel. Als je nog iets leuks tegenkomt, laat het nog even weten. Ja. Dank je wel. Dina in het zand. Thank you. Angel My Dog, gecomponeerd voor een van de boxers van Hanneke Beet. Ja, en de bodemdierdagen, hè, kunt allemaal meedoen. Meer informatie op vroegevogels.bnnvara.nl. En die lopen nog tot 8 oktober. Dus u heeft toch maar even om lekker te vroeten. Gewoon allemaal meedoen. In de Vroege Vogels podcast, Zo klonk Nederland, nemen we je mee op een tijdreis door de natuurhistorie. In aflevering 6 beginnen we in het jaar 1000. De bevolkingsaantallen nemen toe. Grote stukken aaneengesloten natuur verdwijnen voor huizen, akkers en weilanden. Vooral de grote zoogdieren die veel ruimte nodig hebben, hebben hier last van. In dit fragment is verslaggever Gert Elbertsen met zoogdierdeskundige Else Polman op zoek naar de laatste beer van Nederland. Ja, het is wel echt een prachtig gebied hier. Het wordt hier iets dichter, meer struiken. Ja, je ziet hier ook allemaal lekkernij, allemaal besjes. Dat vindt die beer ook heerlijk. Volgens mij hoor ik daar iets. Oh ja, daar in de bosjes. Ja, een meter verderop of zo. Gegrom en wat takken die breken. Ja, ja. Zou dat een beer kunnen zijn? Ja, dat zou zeker een beer kunnen zijn. Dat gegrom ook, dat hele lage, dat diepe. Dat is geen ander dier die dat geluid maakt. Nee, echt met dat gegrom erbij, dat klinkt echt als een beer. Het is een beer, dat moet een beer zijn. En hij is echt wat dichtbij. Ja, wat bijzonder zeg. Ja, en ook misschien wel een van de laatste beren hier. Dit is echt wel heel bijzonder. Een beer die misschien ook nooit meer een andere beer tegen gaat komen. Ja. Oké, laten we weer voorzichtig teruggaan. Ja, we sluipen terug. We laten hem maar met rust. Ja, we laten hem met rust. Beter voor iedereen. De mens drukt een steeds zwaardere stempel op het landschap. Geoloog Wim Hoek wijst verslaggever Pleun Aarts op wat er allemaal verandert. Ja, we zijn nu echt in een periode. De mens is heel gestructureerd bezig overal. Er ontstaan overal steden. En wat bijzonder is dat men het landschap echt gaat gebruiken. En ook dat de overstromingen tegengaat. Ik zie dat ze langs rivieren begonnen zijn met dijken bouwen. En een van die riviertakken hier is gewoon afgedamd. Omdat er bij Utrecht, de bisschop, die had last van de overstromingen. Die heeft de riviertak hier laten afdammen. Dat was een van de takken van de Rijn. Die doet het niet meer. Dus grote veranderingen. Dijken overal. Ook langs de kust beginnen dijkjes gebouwd te worden. En de mens die zet nu het landschap echt naar zijn hand. En al dat veen, dat is ook aan het verdwijnen, of niet? Nou, weet je wat grappig is? Dat veen dat wordt gebruikt niet alleen om op te stoken voor warmte, maar ook om zout te winnen. Men is echt bezig om dat veen, als dat een keer overstroomd is met zout water door de zee, dan blijft daar zout in zitten. En men heeft ontdekt van als je dat opstookt, dan blijft er as achter. En dat kun je als zout kun je dat heel goed verkopen. Dat is een waardevolle stof. Dus men is op grote schaal is men zout aan het winnen. Duizenden jaren kon de natuur haar gang gaan en klonken er in ons land nauwelijks menselijke geluiden. Maar dan keert het tij. Naar een Nederland waar de mens de boventoon voert en de natuur de ondertoon. Voor soorten als de bruine beer en de eland is ons land daarmee onleefbaar geworden. Zij sterven uit. Maar dieren die goed kunnen samenleven met de mens floreren. Verslaggever Marlijn Snijders staat met ornitholoog Roos Reinaerts bij één van deze cultuurvolgers. Ja, ze maken al wel geluid, dus we weten dat ze er zitten, maar ze laten zich voorlopig nog even niet zien. Met hoeveel leven ze samen? Met 20 tot 40 of zoiets. Ik heb het idee dat die jongen heel lang bij hun ouders blijven. Maar officieel zorgen de ouders, of met name de vader, die zorgt nog iets van 2 weken voor ze nadat ze uit hun nestje komen. En ze gaan na iets van 11, 12 dagen komen ze uit hun nest, de jongen. Dus 2 weken valt nog wel mee, maar ze blijven wel een beetje in de buurt. Het zijn hele plaatstrouwe vogels. Dus eigenlijk verplaatsen ze amper. Dus je hebt gewoon generaties huismusjes bij elkaar meestal. En als ze eenmaal een plek gevonden hebben, dan gaan ze ook niet meer weg. De mussen doen het dus goed. Met dank aan de boeren. De bevolkingsaantallen blijven maar groeien. De mens neemt steeds meer ruimte in. De natuur komt steeds verder onder druk te staan. Gelukkig worden sommige vogelsoorten door de mens goed beschermd. Al is het maar voor eigen gewin. Het is het jaar 1300.

Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunke Müller of op pinkribbon.nl. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen, ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor 1 euro per lot en maak kans op 50.000 euro. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren bij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Mieke Olijhoek is ieder najaar weer geweldig blij met de enorme zwerm spreeuwen die in de berk achter haar huis neerstrijkt. Ze kwetteren, roepen, tot ze er plots vandoor gaan. Op zoek naar bessen en druiven in de wijk. Nou, dankjewel Mieke. Als u ook iets moois hoort in de natuur, opnemen, hè? En sturen naar vroegevogels@bnnvara.nl. Het is tijd voor onze vaste maandelijkse columnist, Dolf Jansen. Een week geleden bracht ik de nacht door in een boomhut. En omdat ik bijna al mijn avonturen met u deed, lieve vroege luisteraar, kan dit er ook wel bij, denk ik. De boomhut bevond zich in een bos, niet ver van Doorn, randje Utrechtse Heuvelrug, en was ons als verrassing aangeboden door een vriend / collega van mijn vriendin. En niet als cadeau, die hele hut bedoel ik, maar de overnachting dan weer wel. Hij had gezien hoe verliefd en blij we samen waren en wilde dat onderstrepen, ondersteunen, onderbouwen en zoek zelf nog maar een woord met onder, door die verrassing dus. We kwamen aan in de regen en op het moment dat de dag het verloor van de schemering en het feitelijk duister ook niet heel lang meer op zich zou laten wachten, klinkt als perfecte timing. Behalve als er bij aankomst nog een soort van goed opgebouwde puzzel opgelost dient te worden voordat we de feitelijke hut ook feitelijk konden betreden. Laat ik het zo zeggen, na dik 20 minuten zoeken naar iets van een sleutel in gestaag toenemende regen, hebben we de hulplijn gebeld en besloten dat we allebei nooit mee zullen doen aan Expeditie de Mol of Wie is de Robinson. Ook niet aan Ik Vertrek trouwens, maar dat is omdat een B&B op welke plek dan ook me de hel lijkt en ik trouwens ook helemaal niet weg mag. Van Lebbes niet en van BNNVARA ook niet. Als ik van de avond en nacht alleen maar vertel dat je enigszins deint als je huisje op dikke takken is geplaatst en het best wel een beetje waait in de regio Doorn, wordt het vanzelf ochtend en kon ik uitkijken. Uitkijken over de velden naast onze boom en bijbehorende hut en richting bosrand ook. Ochtend, nevel, wat vocht, een beetje zon en vele groen varianten. Het huisje was klein, maar eigenlijk heb je met z'n tweeën niet zo heel veel ruimte nodig. Zeker niet als alles om je heen natuur en mooi is. Omdat de dag later op de dag weer gewoon een werkdag zou worden, besloot ik al snel na mijn havermout en thee de loopschoenen aan te trekken. Ik bleek de Kaapse bossen te betreden. Hier en daar een soort fietspad, maar toch vooral paden van verschillende begaanbaarheid. Soms een stukje open veld en geregeld lichte stijging en daling. Ideaal voor de bosliefhebber en de hardloper. Ik ben beide al een jaar of 45. Ik had een getekend kaartje in mijn zak gedaan en wist dat alles goed zou gaan zolang ik maar tussen Doorn, Maren, Maarsbergen en Leersum bleef. Nou, dat lukte aardig. Ook al omdat mijn lijf rond 10:30 des ochtend nog niet echt in Eliud Kipchoge vorm steekt. Dat steekt het eigenlijk nooit. Maar het kan natuurlijk ook de leeftijd zijn. Op een bepaald moment ging het pad een kleine kilometer gestaag omhoog. Ergens tussen vals plat en ja, nou weet ik het wel in. Boven werd de reden me duidelijk. Er stond een uitkijktoren. Uitkijktoren De Kaap, vernoemd naar dat bos of andersom. Stukje heimwee van iemand ooit naar Zuid-Afrika, dat kan natuurlijk ook. Mooi, mooi wit hout en wat metaal hier en daar, met zijn of haar kopje natuurlijk boven de boomtoppen uit. Twee mensen genoten van een vroege lunchpicknick. Een stoere wandelaar kwam aan met in haar ogen de blik. Even die toren op en weer naar beneden en dan door naar Veenendaal. Of Renen zelfs. Ik voelde me maar een prutsig lopertje bij haar vergeleken. Maar goed, zij had ook een rugzak en van die stokken en een kompas. Ik deed het met bijna helemaal niks. Weer afdalend en verder lopend dacht ik aan uitkijktorens en vergezichtduinen die ik lang geleden met mijn ouders beklom. Aan die ene keer dat ik ergens niet ver van Bakkum de trap van zo'n duin naar beneden vallend en rollend nam. Bedacht ik me dat je boven zo'n toren dingen kunt zien die er wel zijn, maar niet dichtbij genoeg om aan te raken, om echt tot je te nemen. Waardoor ik later rustig uithijgend, terwijl ik een bidon water leeglurkte, dacht hoe mooi het zou zijn als je van de top van de uitkijktoren een toekomst zou kunnen zien waarin de natuur evenveel bescherming geniet als de BBB volgens haar verkiezingsprogramma aan de landbouwgrond in dit land wil geven. Een toekomst waarin de natuur niet meer hoeft te vrezen voor stikstofuitstoot en snelwegverbreding en woningbouw aan haar randen en afval van XTC Labs. Mocht u weten waar die toren staat, hou ik me aanbevolen. Prettige zondag. Joyful Day uit de African Suite voor orkest van een Nigeriaanse componist Olufela Obafunmilayo Fela Sowande, uitgevoerd door de Chicago Sinfonietta. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, Henny Radzaken, regisseur, die kijkt mij aan van je kletst uit je nek. Maar hij heet echt Olufela Obafunmilayo, nou ja, wat ik net zei, zo heet hij. Dat is onze de componist van dat stuk, A Joyful Day. De Vroege Vogels Sven Olijn, samenvatting van de waarnemingen van deze week. 035-6711-338. Ja, ik weet het niet. 24 september hoor ik in het Dovegat bij Haastrecht de eerste smieten fluiten. Gees van Kraai, Gees bij Nijmegen. In mijn achtertuin zie ik opeens wel 30 of 40... zuidelijke groene schildwansen. Bertus van der Kolk. Op de IVN-tuin te Reden bloeit een echte herfstbloeier, de klimop of hedera. De bloemen zijn onopvallend, maar rijk aan nectar. En in het najaarszonnetje bezocht door vele insecten. Bijen, wespen, zweefvliegen en groene keizersvliegen. Dag, dit is Marlies Leegwater. Vanochtend hebben we zoals gewoonlijk ontbeten met vroege vogels. We kloppen het tafelkleed uit. En ik zie daar de herfsttijdloos. Die is bovengekomen in de tuin. Thijs van der Hulst, Warmond. Wij werden vannacht opgeschrikt door hard gekakel van een van onze kippen. Na het schijnen van een zaklamp in de ren bleek er een forse egel achter een kip aan te zitten. Met kippenveren in zijn bek keek de egel in het licht van de zaklamp. Na de kip weer in het nachthok te hebben gezet, was de rust weer bewaard. Hallo, met Wendy Ripassa uit Amsterdam-Oostdorp, de Aker. Ik hoorde een heel hoog belletje uiten. Ik ging kijken en ja, mijn lang verwachte eerste ijsvogeltje heb ik over het water zien scheren. Nou, ik kijk nu uit het raam, ik zie er zelfs twee achter elkaar vliegen. Bob van Eerde, Nieuw-Sterkenburg. Terwijl hoog in de lucht de buizerd pioet en de pompoenen voor het effect opgestapeld in het zonnetje liggen te shinen, ploffen de walnoten gestaag uit de boom op het gras en tokken de eikels op de daken. Ondertussen fladdert het klein koolwitje nog steeds en warempel, de rhododendron bloeit. Het is tegen de Antikeval vanuit Aix-en-Provence in de Provence. In een boom tegenover ons appartement, en dat is een soort pijnboom, zit boven in de boom een enorm hoornaarsnest. Zo groot als twee ballen bij elkaar. Het is geweldig gemaakt en heel bijzonder. Christine Ram in Arnhem. Gisteren zag ik tot mijn verbazing nog een fiets in de tuin. Ze hipte vlug van tak naar tak op zoek naar wat eetbaars. Haar groene verenkleed en lichte borstveertjes waaiden op in de wilde najaarswind. Even nog wat insecten naar binnen proppen en dan vlug achter de andere fietsen aan naar Afrika. Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik zit op de dijk, zometeen gaan we richting Wierum. En vlakbij me zit een enorme groep spreeuwen. Nou, dat is een najaarsverschijnsel. Want al die jonge spreeuwen, al die spreeuwen, waar ze ook vandaan komen, misschien wel uit Hongarije of uit Polen, die komen deze kant op. En uiteindelijk, wat dus altijd te doen gebruikelijk was, staken ze over richting de winter naar Zuid-Engeland om daar te gaan overwinteren. Nou, de eerste groepen zitten er al. Ze zitten op de dijk. Het stikt van de eemelten, die larven van die langpootmuggen. Nou, daar zal het waterschap blij mee zijn. Oei, en nu, vlakbij mij, de hele groep spreeuwen gaat de lucht in. Want er komt heel sneaky, komt daar ineens een spermer aan. Nou, dan is het oppassen geblazen, want je weet natuurlijk niet of je vandaag op de menukaart staat als spreeuw zijnde. We gaan richting Wierum. Dag! En van de fenolijn gaan we gelijk naar onze groene boeken. Alexander Reewijk, onze boekrecensent, die besteedt regelmatig aandacht aan een aantal internationale natuurboeken. Ik neem niet aan dat je je eigen boek gaat bespreken. En we gaan er ook geen reclame voor maken. Maar je hebt net weer een nieuw boek, hè? Ja, eindelijk. Oog en oog met de goden. Zeker, ja. Ik zal het maar even vertellen. Hè. Dat is iets minder ongemakkelijk. Over je fascinatie voor die dansende Shiva. Zo'n geweldig beeld. En je volgt de makers van die beelden helemaal terug. Ja, en in het Rijksmuseum staat zo'n prachtige dansende Shiva. Staat hij in het Rijks? Ja. Ik dacht in het Rijksmuseum van Volkenkunde in Leiden. Nee, in het Rijksmuseum Amsterdam. Leiden hebben ook heel veel Rijksmuseum. Zeker, ja. Oké, jouw nieuwe boek dus. Maar die laten maar daar we gaat het niet over. Nee, we gaan. Woensdag begint de kinderboekenweek. Zeker. Prijzen voor de beste kinderboeken zijn vrijdag uitgereikt. Gouden penseel is gegaan naar het boek Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen. Ja, en Jenné Vila is. Voordat je daar aan je eigen internationale boeken toekomt, wilde je daar even iets over zeggen. Hè? Ja, Jenné Vila. Een hele jonge illustrator, kunstenaar, heeft het boek geïllustreerd. Het boek van Joukje Akveld. En het is zo ontzettend mooi gedaan. Zulke gelaagde tekeningen. Je krijgt de geschiedenis van de mensheid door de ogen van dieren. Zoals de titel ook al. Dat is hem niet. Door de ogen van dieren. Ik heb hem in PDF ontvangen. Door de ogen van dieren. En het wordt ook echt vanuit die dieren verteld. Wat natuurlijk al een heel spannend perspectief is. Een beschrijving door de ogen van het dier en vervolgens een soort algemene beschrijving. Maar vooral die tekeningen, die zijn zo ontzettend mooi, zo gelaagd. Heel multimediaal, verschillende technieken gebruikt ze, waardoor er heel veel diepte in komt. En er zitten heel veel dieren bij die we kennen, orka Keiko, die in die film gespeeld heeft. Ik heb natuurlijk even de quagga opgezocht, die uitgestorven is in de Artusbibliotheek. Maar ook tal van andere dieren. Een prachtige print van allemaal kippen. Allemaal kippenhoofden, zo'n hele pagina vol. Heel erg mooi boek. Aanrader. Ontzettend goed gedaan. Ja, terecht onderscheiden. Gouden penseel. De internationale natuurboek. Je hebt er weer een aantal meegenomen. Ja. Ik dacht, zullen we gewoon met de eerste beginnen en dan komen we vanzelf. Waar wil je mee? Laten we in navolging van het bekroonde kinderboek, laten we beginnen met de kinderboeken. Ja. Dat is namelijk ietsje korter. Het is namelijk een genre dat ik normaal hier niet bespreek. Maar omdat het kinderboekenweek is, heb ik er toch twee meegenomen. En wel Dicht bij elkaar van Sean Julian. En een wereld 24 uur op aarde van Nicola Davis en Jenny Desmond. En als ik begin met Dicht bij elkaar. Een boek voor de kleinste kinderen. Vooral een voorleesboek en een kijkboek. Over een albatros die gewond raakt bij het uitvliegen. En vervolgens geadopteerd wordt door een pinguïnkolonie. En zodra de pinguïns in het spel zijn, dan ben ik om. De albatros wordt opgenomen. Blijft een winter overwinteren bij die pinguïns. Komt ook in zo'n hele grote groep pinguïns te staan om warm te blijven en dergelijke. En heel charmant. Is dat puur fictie of is het nog gebaseerd op waar gebeurde verhalen? Ik zou zeggen dat het puur fictie is, lijkt mij. Lijkt mij ook. Vooral ook omdat het eindigt dat de albatros uitvliegt en dan een nest begint en denkt aan de pinguïnkolonie en voedt haar kind net zo liefdevol op als dat zij is opgenomen in de kolonie. Als het fictie is, weten wij veel. Ik weet het ook niet, maar het is in ieder geval een heel erg mooi verhaal. Boek. Ja. En volgens mij inderdaad uitstekend om samen met je kind voor te lezen. Ja. Eén wereld, 24 uur op aarde, van Nicola Davis en Jenny Desmond. Is voor iets oudere kinderen. Iets meer tekst, meer zelflezen ook. En op zich een ontzettend originele gedachte. Namelijk, je gaat in Londen naar bed, op Greenwich Mean Time. Dus echt het uur nul, zal ik maar zeggen. En vervolgens reis je ieder uur een part als het ware naar het oosten. Totdat je na 24 uur helemaal rond bent. En per uur, per partje van zo'n 24 uur... Laat de auteur en de illustrator een situatie zien ergens in de wereld waar dat op dat moment plaatsvindt. Dus een uur naar het oosten zit je op de Poolnacht, waar ijsberen jagen. Vervolgens kom je in India, waar de schildpadjes aan land... Of de zee inkruipen, de jonge schildpadjes. En zo ga je stap voor stap de wereld door. Ja. Wat natuurlijk een heel erg leuke manier is om een soort van bewustwording te krijgen van wat er allemaal te zien en te doen is. Ja. Wat ik een klein beetje jammer vind, is dat aan het einde komen ze dan terug in Londen. En dan wordt er toch nog even goed ingeduwd dat het door de mens toch wel heel erg slecht gaat. Mm-hmm. Dat was voor mij niet helemaal nodig geweest. Mm-hmm. Maar het zorgt in ieder geval voor bewustwording. En het laat in ieder geval zien hoe divers en hoe ongelooflijk mooi de natuur eruit ziet. Ja. En ook met, want ik zie nu even de voorkant, maar ja, ook met fantastische tekeningen. Ja, geweldig. Ja, daar heb ik ze vooral ook op geselecteerd. Ja. Ja, heel erg mooi, heel sferisch. En het is natuurlijk toch mooi om echt in die stappen, weet je, die walvishaaien daar bij Don Sol in de Filipijnen te zien zwemmen. Ja, dat is heel goed gedaan. Ja, echt heel erg mooi. Nou, er valt wel iets te kiezen. Ja, heerlijk kinderboeken. Ja, zeker. Er valt zeker iets te kiezen. En het verschijnt ook zoveel. Oké, nu naar dit ook fantastische boek van Brad Fox. Brad Fox. Nu gaan we door naar een boek voor volwassenen. Het Licht van de Diepzee. Ja. In het Engels The Bathysphere Book. En daar gaat het ook over. Het gaat over de bathysphere. Een soort onderzeeërtje. Dat niet op eigen kracht de zee doorwaadt, maar aan een kabel hangt onder een boot. Ja, dit is geen fictie, hè? Dit is helemaal echt. Ja, ja. Echt gebeurd. In de jaren 30, 1930 tot 1934, turbulente tijd in de wereld. En een aantal wetenschappers, vooral onder aanvoering van William Beebe, toen al een heel gerespecteerd, gerenommeerd wetenschapper, die vooral heel veel onderzoek gedaan heeft naar vogels. En als eerste of een van de eerste is geweest die het speelgedrag van vogels heeft beschreven en heeft onderzocht. En die bijvoorbeeld een hele uitgebreide monografie over alle fazanten van de wereld heeft geschreven en samengesteld. Die wilde heel graag dat onderzoek gaan doen in die diepzee. Dat was onbekend nog. En samen met een engineer, een ingenieur, hebben ze een soort kogel gemaakt van 1,5 meter breed. Met een gat van 70 centimeter waar ze zich in moesten wurmen. Het waren twee magere mannen. Ja, waarvan er eentje ook vaak zeeziek werd. En dus ook in dat bolletje steeds kokhalsneigingen kreeg. Geweldig beschreven. Ja. Waarop er was een telefoonverbinding vanuit dat bolletje 900 meter diep naar boven. Ja, met een schip, het onderzoeksschip. Want ze worden aan een kabel omlaag gelaten in die stalen bol. Precies. Met raampjes. Ja. 1930, ja. Ja, ongelooflijk. En boven zat Gloria Hollister, een wetenschapper die telefonisch contact had met William Beebe. Ja. Daar beneden. De vrouw van Beebe, toch? Nee, of toch niet? Oh. Nee, het is niet de vrouw. Volgens mij hebben ze wel een affaire gehad, als ik het goed begrepen heb. Maar volgens mij zijn ze niet... Was het al bekend? Ja, nee. Je maakt het weer mooier. Ja, Maar het mooie is dus dat hij doorgeeft wat hij ziet. En dat zijn echt unieke en nog niet eerder gedane onderzoeken. Dus bijvoorbeeld hoe licht verdwijnt naarmate je dieper komt. Volgens mij heb je ook vaak gedoken. Je weet op een gegeven moment verlies je kleuren. Totdat je op een gegeven moment blauw alleen overhoudt en uiteindelijk zwart. En hij is de eerste geweest die dat echt op die manier heeft beschreven. Daarnaast kwam hij natuurlijk tal van beestjes, diertjes tegen die hij wel kende, maar vooral dood uit sleepnetten getrokken. En hier zag hij ze dus voor het eerst in levende lijven voor een kwart raampje zag hij ze bewegen. En zag hij ze ook oplichten, bioluminescentie. Dus dat waren unieke en nog niet eerder... Ze hebben het over. Ze stoten elkaar voortdurend maar aan, hè, voor dat hele kleine raampje. Ja. Hier kijken, vuurwerk. Ja. En dan, nou ja, ze weten gewoon niet wat ze zien. Dat hè? Is het. Ze hebben ook, ja, ik had er abyssale onwetendheid. Ja, precies. Ja, echt de diepte in. En het mooie is dat die gegevens geeft hij door aan Gloria Hollister via de telefoon die boven zit. Een soort staccato. Staccato. Maar dat wordt dus, dat is opgenomen in het boek. En dat wordt bijna poëzie als je het leest. Het is zo ontzettend goed gedaan. Geen en ik vind het, klein stukje? Ik heb geen stukje voorbereid, het is ontzettend mooi. Als je het openslaat, even kijken hoor. Ik pak even een stukje bij. Ja. En bladeren. Ja, nou ja, dan hier. Dan dalen ze af. Geen zichtbaar onderscheid. Behalve de aan. Oh nee, wacht, dit gaat over een vis. Bijna een soort ready-made worden. Ja, dan, het is, nou ja, goed. Oh ja, hier. Kan aangroei op romp zien als ik omhoog kijk. Dan verdwijnt hij onder dat schip. Mm-hmm. Ja, lichtbril aan, lichtbril uit. Water, lichtgevend, donkerblauw. Nou, weer een paar honderd meter verder. Baroberto daalt niets. Ja, schoot een vis van 20 centimeter voorbij. Manteldieren of een kwal. Het gaat maar door. Het zijn hele. En dat brieft hij dan door via die. Via die telefoon. En wat ik het mooie vind, wat Brad Fox, de schrijver, gedaan heeft, vertaald door Nico Groen. Nico Groen, een van de beste en bekendste natuurvertalers. En heeft ook dit boek vertaald. Wat hij gedaan heeft, is in een soort van mozaïek een wereld geschetst van toen, van de jaren 30. Een periode waarin de wereld enorm turbulent was. Opkomst van het nazisme. De grote leermeester van Beebe was ook een hardvochtig nazist. En tegelijkertijd beschrijft hij die wondere wereld die natuurlijk ervoor zorgt, zeker omdat je op plekken komt waar je nog nooit eerder geweest bent en die je ook niet kent, dat het bijna een soort hallucinant wordt. Ja. Dat waarschijnlijk misschien ook een beetje te maken heeft gehad met de hoeveelheid zuurstof in dat kabinetje, werd later ook nog beschreven. Maar het zorgt ervoor dat hij dus ook heel metafysisch, heel filosofisch wordt in hoe hij die wereld betreedt. Ja. En dus wereldrecords breken. Ze gaan tot 900 meter diepte. Tot dan toe was nog nooit iemand zo diep geweest. En hetzelfde stonden ze geen doodsangst uit? Nou, Gloria Hollister, de vrouw, die wilde ook diep. En Beebe zei van, jij gaat niet zo diep, want ik sta niet in voor je eigen veiligheid en voor je eigen leven. Dus hij was vooral bang voor de ander. Maar af en toe lekte er natuurlijk het een en ander. Ja. En kwam er water de cabine binnen, wat natuurlijk toch vrij spannend is. Ze hadden alleen al een deur van 180 kilo, die dus erop geschroefd moest worden. Ja. En dat maar we hebben het over bijna 100 jaar geleden. Ik bedoel, afgelopen jaar is er natuurlijk nog zo'n verschrikkelijk ongeluk gebeurd. Mm-hmm. Met 5 mensen waarbij zo'n ding implodeerde. Ja. Nou ja, dat kan nu dus gewoon nog. En 100 jaar geleden is ook een kogel aan een draadje. Ja.

Het eredivisie-duel tussen RKC en Ajax is gisteravond gestaakt nadat RKC-keeper Etienne Vaase knock-out was gegaan na een botsing met Ajax-aanvaller Brian Brobbey. Vaase werd op het veld gereanimeerd, maar het gaat waarschijnlijk niet om een probleem met zijn hart, zegt RKC. Hij werd bij kennis naar het ziekenhuis gebracht. Vanmorgen om 6 uur is in Groningen de gaskraan dichtgedraaid. Daarmee komt een eind aan ruim 60 jaar gaswinning in de provincie. Besluit is genomen vanwege de risico's op aardbevingen en de schade die veel huizen hebben opgelopen door de gaswinning. In uitzonderlijke gevallen kan de gaskraan alsnog weer worden opengedraaid. Dat is de reden dat veel Groningers kritisch blijven. Ze zijn ook bang dat de NAM net over de Duitse grens juist meer gas gaat winnen. Het weer tot besluit. De zon schijnt geregeld. Alleen in het uiterste noorden is het bewolkt. Daar kan ook wat regen vallen. Het wordt maximaal 24 graden. Morgen wordt het opnieuw een warme dag met geregeld zon. Dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor 1 euro per lot en maak kans op 50.000 euro. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op, zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt. Want bij Florius hebben we het klaar voor de starterspakket. Dat jou misschien wel dichter bij je eerste huis brengt. Vraag ernaar bij je hypotheekadviseur of ontdek het op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. Zonder slachtoffer geen verhaal. Maar wanneer stop je met filmen? De Nederlandse game-industrie is booming, maar je hoort er eigenlijk nooit iemand over. En wat is nu het echte gevaar van AI in de verkiezingscampagne? Mediastorm, vanavond bij Human op NPO 2. Zoek jij even naar de monnikskap, Matthias? Heb jij iets gevonden? Oké, zoek je. Eerst Alexander, u bent weer terug bij Vroege Vogels. We lopen met z'n allen hier in de moestuin. Ik sta hier nog even met Alexander Reewijk. Alexander, jij recenseert regelmatig internationale natuurboeken bij ons. Dat doe je met veel plezier. Je hebt altijd één klacht. Ik heb veel te weinig tijd. Mopperend, scheldend verlaat je dan het pand. Te weinig tijd. Dus nu bedankt. Je gaat iets nieuws doen. Je gaat ook online internationale natuurboeken bespreken, toch? Ja, nou, het is niet alleen te weinig tijd, maar vooral ook heel veel te veel boeken. Ja. Wat we nu hebben afgesproken is om samen met vormgever Lucien een aantal boeken uit te lichten die ik in ieder geval het bespreken waard vind, of in ieder geval het tippen waard vind. Ja. En dat zijn verschillende boeken. Boeken onder andere De Kleurenatlas van de Natuur, of Leven met Vogels, of Bomen van de Wereld. Ja. Maar we beginnen komende keer met een kinderboek vanwege de Kinderboekenweek. Het allermooiste boek over haaien. Zo heet de reeks. Oké, Lucien maakt daar een leuk filmpje van. Ja. Dat komt via socials en daarin zien we jou met dat boek. Absoluut. Oké, absoluut. Goed, Alexander. Nou, nu blij, hè? Ja, heel blij. Nou, wegwezen. Hé, hey, dankjewel, hè. Nou, naar achter Matthias aan. Want Matthias, over kinderboeken gesproken, nou, of boeken gesproken, thema Kinderboekenweek. Matthias, goedemorgen. Goedemorgen, Benno. Matthias Bitterbinder, bioloog en toxicoloog. Lopen een prachtig mooi boek onder zijn arm. Gevaar in het plantenrijk. Ja. We hebben natuurlijk vaak in Vroege Vogels dat het plantenrijk in gevaar is. Zeker. Maar het gaat nu eens een keer andersom. Gevaar in het plantenrijk. En je zei van, Ik vroeg je, ja, giftige planten, staan die hier ook in de moestuinzee? Nou, misschien staat er wel iets. Ja, klopt. Ik was eigenlijk op zoek naar een monnikskap of vingerhoedskruid. Dat zijn echt behoorlijk giftige planten. Mm. Die kon ik niet vinden, maar we staan hier voor een iets wat kortgewiekte willig. Ja. En dat is ook een plant die in ons boek staat. Die is niet per se giftig, maar er zit een stof in die plant, in de bast van de wilg. Ja. Dat is acetylsalicylzuur en dat is de werkzame stof in aspirine. Ah. Dus de wilg wordt al meer dan 1000 jaar, misschien wel 2000 jaar... gebruikt als pijnstillend, een koortsverlagend medicijn. Ja. Nu ook, ligt denk ik bij iedereen wel in het nachtkastje. En het werd al door de Grieken gebruikt als medicijn. Dus gevaar in plantenrijk is in sommige gevallen ook waar je nog wel iets aan kan hebben. Precies, ja, het is gevaar in de breedste zin van het woord. En we lichten het hele plantenrijk toe. We gaan ook vertellen wat de mooie kanten van het plantenrijk zijn. Ja. En wat je ermee kan, dus dat je er ook medicijnen uit kunt halen. Maar nou weet ik dat die wilgen staan heel veel op waterrijke plekken. En biesbos bijvoorbeeld, en noem maar op. Waar heel veel bevers daaraan knagen. En die vreten juist die bast eraf. Krijgen ze dan niet veel te veel penicilline binnen? Of aspirine, wat zei je? Ja, aspirine. Ja, het zou goed kunnen. Aspirine, ja. Zonder dat we weten dat misschien alle bevers verdoofd rond zitten te zwemmen. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een goede vraag. En het zit voornamelijk in die bast. Volgens mij is het wel de wat oudere takken dat daar meer in zit. En zij nemen vaak de jonge twijgen. Ja. Maar het zou goed kunnen dat ze daar een mechanisme voor hebben ontwikkeld waarbij ze... Misschien gebruiken zij het ook wel als pijnstillend iets. Oké, zo direct veel meer over jouw boek Gevaar in het plantenrijk. Goed dat je er bent. Goedemorgen. Dit laatste uur, Joyita Gupta is hoogleraar milieu en ontwikkeling van het mondiale zuiden. En met haar spreken we over klimaatrechtvaardigheid en een mondiale grondwet. Verder de Zorro-sprinkhaan, de kunst van ijskernen en Matjas met gevaar in het plantenrijk. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Muziek uit de Franse film Le Dernier Métro van François Truffaut. Die werd gecomponeerd door de Fransman Georges Delerue. En de uitvoering ligt in handen van de London Sinfonietta. Komende woensdag wordt de belangrijkste wetenschapsprijs van Nederland uitgereikt. De Spinoza-premie gaat dit jaar naar Joyita Gupta, klimaatjurist aan de Universiteit van Amsterdam. Al tientallen jaren houdt ze zich bezig met ongelijkheid op het gebied van milieu en klimaat. Welkom, mevrouw Gupta. Dank u wel. Gefeliciteerd. Dat wordt een spannende dag, woensdag. Klopt. Ja, weet u wat er gaat gebeuren op zo'n dag? Niet helemaal. Ik heb begrepen dat er wordt heel veel mensen uitgenodigd en wordt uitgereikt. En ik hoef eigenlijk niks te doen. Nee, geen praatje, geen lezing? Nee. Dankwoord? Niks. Nee. Misschien, in principe hebben ze een klein film gemaakt over de persoon die de Spinoza krijgt. En ik moet dat zien. Dus. Ja, u laat het maar over zich heen komen. Nou, hartstikke mooi. De prijs is een geldbedrag van 1,5 miljoen euro. En Ja, uw streven is een mondiale grondweg voor het klimaat. Wat kan je nou met 1,5 miljoen euro om de aarde te redden? Nou, in ieder geval, het idee is dat we gaan met die 1,5 miljoen onderzoek doen naar correctvaardigheid en hoe dat kan gehaald worden. En wij willen eigenlijk kijken, bijvoorbeeld, een van de grootste problemen in de wereld op dit moment is dat mensen kunnen makkelijk schade veroorzaken. En op mondiaal niveau nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de schade die wij iemand anders ergens ver weg berokken. En de punt is, hoeveel schade mogen wij aan elkaar berokken aan mensen? En dat willen wij eigenlijk gaan onderzoeken. Omdat er is voldoende reden om te denken dat binnen Nederland, binnen Europa, binnen Amerika zijn er voldoende regels over hoeveel schade wij kunnen aan elkaar toewijden. Maar op mondiaal niveau is dat niet. Nee. En dat willen wij goed onderzoeken. En wij willen heel veel andere dingetjes ook onderzoeken. En daar heeft u heel veel mensen voor nodig. Of een heel team, in ieder geval met onderzoekers, een klein team van 4-5 mensen. En daar gaat dat geld naartoe. Precies. Naar onderzoek, ja. Een mondiale grondwet, dat heeft u voor ogen. Hoe ziet zo'n mondiale grondwet eruit en wat moet die gaan regelen? Nou, in principe, ik denk dat het moet een aantal elementen hebben. Bijvoorbeeld doelen voor de hele wereld. Rechten en verplichtingen voor iedereen wereldwijd. Verdeling van verantwoordelijkheden tussen landen en mensen. En een mechanisme om dat te kunnen uitvoeren. Ja. Wat zouden rechten en plichten, wat zouden die bijvoorbeeld zijn? Nou, bijvoorbeeld dat je mag niemand anders schade berokken ergens anders in de wereld. Of dat je bent verantwoordelijk voor loss and damage. Dat is een heel groot verhaal binnen klimaat. Dat kleine eilandstaten vinden dat ze hebben enorm veel problemen voor gekregen vanwege klimaatverandering en ze willen daarvoor schade hebben. En daarover kun je ook nadenken hoe dat moet Nu zijn er al allerlei wetten. Ieder land heeft wetten. Ik mag iemand anders niet slaan en niet doden. En ik mag ook geen schade berokken aan iemands huis of zijn auto of zijn fiets. Maar het klimaat is daar niet in meegenomen? De schade die ontstaat door klimaatverandering? Nee. En eigenlijk wat het probleem op dit moment is dat de economische, ecologische en sociale onderwerpen zijn zo met elkaar verwoven dat je zou eigenlijk een hele integreerde wetgeving willen hebben. Maar dat hebben we niet. Zo wereldwijd hebben we misschien een kleine afspraak over klimaat, een afspraak over water, over biodiversiteit, maar alles is uit elkaar. Hè? We hebben een afspraak met de tradingorganisaties. En wat we hebben nodig is een soort van overkoepelende verdrag die bovenop al die milieuverdragen staat, maar bovenop ook privaat en publiek recht. Zo bijvoorbeeld als mensen maken contracten met elkaar, bedrijven en staten, bedrijven met elkaar. Nou, die contracten zijn vaak veel belangrijker dan de afspraken tussen staten. En door een constitutie kun je iets regelen dat bijvoorbeeld als een contract is in strijd met een publiek overeenkomst, dan dat kan door de rechter bepaald worden. Ja. En dat is heel belangrijk. En ik heb een derde reden dat ik een hele grote grondwet belangrijk vind. En dat is dat vandaag de dag technologieën en chemicaliën worden ontwikkeld iedere moment. En ze worden overal in de wereld verkocht. Maar ze zijn niet altijd, ze zijn niet altijd getoetst op basis van is het eigenlijk verantwoordelijk wat betreft sociale rechten van mensen of milieurechten van mensen. En daarom denk ik een mondiale grondwet die daarboven staat, kan dat daarbij helpen. Ja. Zo'n mondiale grondwet die dat soort dingen regelt, hoe zou dat eruit zien? Komt er dan we hebben bijvoorbeeld het Internationaal Strafhof. Ja. Zou dat daar dan onder vallen? Kan je naar een rechter toe als je vindt dat iemand jou schade berokkent? Nou, in ieder geval, als we zover zijn dat we hebben zo'n wetgeving en alle landen zijn bereid om daarmee verder te gaan, dan je kan of een nieuwe wetgeving of een nieuwe correctsoft maken, of je kan de huidige systeem van correctsoften in Den Haag bijvoorbeeld veranderen, of je kan de huidige mensenrechten gerechtshoven gebruiken. So, er zijn allerlei mogelijkheden, maar je kan ook zorgen dat mensen in hun eigen land kunnen gaan en aan directe vragen om de wereldwijd mondiale afspraak in beschouwing te nemen. Ja, nu hebben we al allerlei akkoorden. Parijsakkoord, daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren ontzettend veel over. En heel veel landen maken naar aanleiding daarvan, dat de afspraken van Parijs, wetten in hun eigen land. Ja. In Nederland de klimaatwet, zo zijn er allerlei landen. Waarom is dat niet genoeg? Omdat Parijs is zelf niet genoeg. Omdat Parijs gaat ervan uit dat ieder land mag zelf bepalen hoeveel ze gaan doen. En als je optelt wat ieder land doet, dan het komt niet aan de hoeveelheid dat wij nodig hebben wereldwijd. So, wij willen eigenlijk tot 1,5 gaan en als mogelijk misschien. Ik denk, we moeten beneden 1,5 gaan. We hebben net gepubliceerd dat 1 graden is meer rechtvaardig dan 1,5. Omdat bij 1 graden al zijn tientallen miljoen mensen wereldwijd schade aan het krijgen. En daarom denken we, we moeten zorgen dat wij die 1,5 graden niet missen. Maar op dit moment gaan we dat echt missen. Omdat landen zijn niet bereid om ver genoeg te gaan. Ja, dus u zegt Parijs, dat is een akkoord. En ieder land mag zelf bepalen hoe die het precies doet. Dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Nee. En wat is er onrechtvaardig aan Parijs? Klimaat en klimaatafspraken en klimaatverandering? Nou, heel eenvoudig gezegd, 30 jaar geleden was het veel makkelijker geweest om een rechtvaardige afspraak te maken. Omdat in die tijd hadden we nog een langere periode om ons uitstoot te verminderen. En in die tijd was er al een afspraak dat rijke landen moesten eerst hun uitstoot verminderen en een beetje ruimte geven aan ontwikkelingslanden om hun uitstoot te vergroten. En daarna moet ontwikkelingslanden ook naar beneden gaan. Ja. Maar wat we hebben gezien eigenlijk over de jaren heen is dat de VS was niet bereid om mee te doen en daarna Canada ook. So we hadden de Kyoto-afspraak van 1997 en de VS en Canada hebben besloten om daarmee niet mee te doen. En uiteindelijk in de periode 1990 tot 2020 heeft Noord-Amerika niet meegedaan aan een bindende afspraak tot het verminderen van hun uitstoot. En uiteindelijk in Parijs is afgesproken dat we gaan niet vanuit wat de rijke landen moeten doen en wat de arme landen moeten doen. Iedereen moet iets doen en iedereen moet zelf bepalen wat ze gaan doen. Ja. En dat is niet voldoende. Uit opkomende economieën, / arme landen, / hoor je vaak van de rijke landen hebben 150 jaar lang uitgestoten en het klimaat, daardoor is het klimaat veranderd. En wij zitten eigenlijk met de gebakken peren. Wij hebben daar de grootste schade van. Is dat ook de ongelijkheid waarover we praten? Dat is de ongelijkheid, maar het probleem natuurlijk is op een gegeven moment, als de arme landen waren niet in staat om te zorgen dat rijke landen acties nam. Mm-hmm. De vraag is, wat moeten arme landen dan doen? Ja. Moeten ze dan waar moeten ze heen? Ja. Moeten ze gewoon doen zoals wij hebben altijd gedaan? Of moeten ze eigenlijk toch een toekomst veranderen? Omdat uiteindelijk gaan we allemaal ten onder. Maar dat is een denkproces te ver van de manier waarop de huidige regering in ontwikkelingslanden denken. Ze zijn echt boos. En trouwens, ook in rijke landen zijn wij niet zo ver dat wij gaan echt ver genoeg met ons beleid. Nee, en er wordt altijd gesproken over, er komt een fonds en er komen miljarden in en we gaan iedereen helpen en dat duurt maar en dat duurt maar. Maar niet alleen dat. Ik denk dat wij moeten gewoon in Nederland veel meer actie nemen binnen Nederland. Omdat wij moeten kunnen aantonen dat wij als een rijk, gelukkig land in staat zijn om een uitstoot te verminderen. Ja. Als wij dat niet kunnen doen, hoe kunnen de rest van de wereld dat doen? Ja. En u vindt dus, als er een mondiale grondwet is waarin dat verankerd is, dan kunnen andere landen met de grondwet in de hand die rijke landen ter verantwoording roepen. Nu is er in Europa is ook gesproken over een Europese grondwet. Ja. Nou, die is er nog steeds niet, want er waren allemaal partijen tegen en landen. Hoe zou dan zo'n mondiale grondwet? Stel je voor, u heeft hem uitgeschreven, hij ligt klaar en nu moet die geratificeerd worden door alle landen. Nou, zo werkt het niet. Je moet echt onderhandeld worden door al die landen. So, in ieder geval, u heeft gelijk in de zin dat wij moeten tenminste een tekst klaar hebben. Ja. En op een gegeven moment, hoe het werkt in de VN, is het één land moet in de VN een vergadering, die algemeen vergadering, een verzoek leggen. We hebben een mondiale grondwet nodig. En als er voldoende andere landen dat ondersteunen, dan begint een onderhandelingsproces naar een mondiale grondwet. En dan weet je niet hoe het gaat, in welke richting en hoe dat moet uitzien. Maar op dit moment wat je ziet is wereldwijd zijn er voldoende mensen die erg boos zijn met hun eigen regeringen. In ontwikkelingslanden, maar ook in rijklanden. Hier heb je de zaak van Erkenda, maar je hebt ook de zaak die afgelopen week van de Portugese kinderen tegen de Europese Mensenrechtenhof is gebracht tegen de regeringen van Europa. Maar in India en in Brazilië en alle ontwikkelingslanden zijn er ook rechtszaken. Geeft dat hoop dat, ja, dat de rechter zich toch regelmatig uitspreekt ter faveure van de mensen die dat hulp klopt. Zoeken? Dat klopt, omdat wat wij zien is de uitvoerende en de wetgevende macht, die durven het niet meer. En dat kan zijn omdat rijk mensen hebben heel veel invloed op de wetgevende macht. En dit heeft te maken, direct of indirect. Soms kunnen ze gewoon direct invloed hebben omdat ze geven geld voor de elections. En soms is het indirect omdat men zijn bang om die mensen boos te maken. Ja. En zo daardoor zie je dat de uitvoerende en de wetgevende macht niet noodzakelijk genoeg stapjes kunnen maken. En uiteindelijk is de rechterlijke macht de enige waarnaar je kunt gaan. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat wij proberen die rechtgevende macht te respecteren. Je ziet ook in Nederland dat een aantal politieke mensen die willen direct hun macht intomen of bekritiseren. En daarom zou het goed zijn als zij met die mondiale grondwet in de hand recht kunnen spreken. Precies. En ik denk dat, in 1945 hadden wij de Union Charter. En als wij 2045 de grondwet hebben, dan ben ik blij. De wereld is veranderd in die laatste 100 jaar. Ja, over 20 jaar moet die er zijn. Ja. Ja. Geweldig, dank u wel dat u erover wilde praten. De mondiale grondwet, waarmee dit soort dingen misschien opgelost worden, of in ieder geval dat er recht gesproken wordt over die klimaatongelijkheid. Jojita Gupta, hele fijne dag, woensdag. Nogmaals gefeliciteerd. Dank u wel. En dank dat u er was. Gecomponeerd en uitgevoerd door pianiste Hanneke Beets. En ik vraag me af of Hanneke Beets of het familie is van Peter Beets en de Beets Brothers, die zo waanzinnig swingende swing spelen. Maar nou goed, komen we nog wel eens achter. Memories dus. De Zorro-sprinkhaan. Geen Mexicaanse, maar een Zuid-Europese sprinkhaan met een zwart boevenmasker. Rondom een tuincentrum in Rotterdam leven waarschijnlijk de enige Zorro-sprinkhanen van Nederland. Dat tuincentrum zou ook wel eens de reden kunnen zijn waarom ze daar überhaupt voorkomen. Ontdekker van de dieren en de Rotterdamse stadsecoloog proberen de Zorro-sprinkhaan te laten zien aan verslaggever Gert Elbertsen. Ze zijn nog gevonden, André. Ja, we liepen net al van een rondje. Tenminste, we stonden even te kletsen en toen dachten we al meteen iets te horen. Dus we zijn gaan kijken en in het hoekje wordt al geroepen, dus we kunnen daar even naartoe lopen. André de Bademaker van bureau Stadsnatuur.

met haar klimaatkunst in Galerie Wijspaard in Rotterdam. Henny Radstaak is een kijkje gaan nemen. Waar gaan we beginnen, Suzette? Ja, bij 20.000 jaar oud ijs uit Antarctica in Groenland. Het zijn foto's, dus ik heb met wetenschappers samengewerkt en zij hebben in de ijskappen boringen gemaakt die cilindervormig zijn. En daar hebben wij in de vriezer van de Universiteit Utrecht een plakje uitgesneden. En daar heb ik vervolgens een foto van gemaakt. En wat we zien is een foto van een plak ijs van een meter bij ruim een halve meter. En er zitten allemaal van die hele kleine luchtbelletjes in. Ja, en het is een uitvergroting. In het echt is het een plak van misschien 10 centimeter breed. In de ijskappen zitten allemaal hele kleine luchtbubbeltjes opgesloten die jaar na jaar bevroren zijn geraakt tussen lage sneeuw die later lage ijs zijn geworden door druk. In die bubbeltjes zit nog steeds dezelfde luchtcompositie als toen het bevroor. Dus we kijken hier eigenlijk naar 20.000 jaar oude lucht. Die lucht gebruiken wetenschappers om onderzoek te doen naar het klimaat van het verleden. Want uit die bubbeltjes lucht kun je van allerlei informatie halen. Ja, daar zit nog de exacte CO2-concentratie in, bijvoorbeeld als toen het bevroor. Dus het is echt een klimaatarchief en dat is ook de titel van het werk. En dat is misschien ook een leuke verwijzing naar de kabinetten die in de hoek staan. Gaan we even daar naartoe. Want ja, het is grappig. We lopen door Galerie Wijspaard hier in hartje Rotterdam. En dan hebben we het over kunst. Maar eigenlijk hebben we het ook meer zelfs over wetenschap, Suzette. Inderdaad. Ik werk eigenlijk voor elk project samen met wetenschappers. Omdat klimaatverandering als gegeven is in zichzelf niet zichtbaar. En dat vind ik heel interessant. Bijvoorbeeld met die ijskernen. Dat je dus een fysiek object hebt waarin de geschiedenis van het klimaat echt opgesloten zit. Maar ja, deze kasten die bevatten allemaal met de hand geblazen glazen bubbels. Door jou geblazen? Ja, zelf geblazen. Geïnspireerd op die luchtbelletjes in dat ijs, in dat Antarctica-ijs, heb jij hier je eigen luchtarchief gemaakt. Wat we zien is allemaal verschillende vormpjes zelfgeblazen glas. En daar zit dan, hoe ben je jaar of zo? We kijken hier naar 2019. Nou, ik ben in mei 2019 kwam ik op dit idee. Dus dit is, begint bij mei en het eindigt bij december. En daarnaast staat een kast van 2020. En daar zitten dus van elke maand dus 12 bubbels zitten daarin. En dit is een soort langwerpig kabinet, dus geïnspireerd op de vorm van zo'n ijskern ook. Dat archief loopt nog steeds. Dus ik ben nu elke maand ga ik naar Scheveningen om de lucht uit de zee te vangen. Dus ik heb voor die ijskernen heb ik samengewerkt met Peter Kuipers-Munneke. De weerman van de NOS, maar ook klimaatonderzoeker. Ook klimaatonderzoeker. Ik wilde dit hedendaagse luchtarchief beginnen. En ik dacht, als ik dus dat archief van Antarctica wil voortzetten, moet ik dan naar Antarctica toe om diezelfde luchtconcentratie te hebben? Dat zou niet duurzaam zijn, hè? Dat zou niet helemaal duurzaam zijn, dus toen dacht ik, dat wordt hem niet. Maar toen zei Peter Kuipers-Munneke dus, als het je gaat om de CO2-concentratie, dan kun je net zo goed hier in Scheveningen staan. En waarom doe je dan dit? Is dat omdat je er dan kunst van kan maken met al die verschillende geblazen glasvormen? Of doe je het voor de wetenschap? Ik vul twee bubbels per maand. Dus de ene bubbel die gebruik ik eigenlijk voor tentoonstellingen, dus om het verhaal te vertellen. En die andere bubbel die archiveer ik heel goed thuis in een mooie houten doos voor wetenschappers in de toekomst. Dus ze mogen het ook echt gebruiken. Dus het is niet heilig als zij zeggen van Suzette, we hebben jouw archief nodig om mei 2019 te onderzoeken. Dan mogen ze het van mij hebben. Wauw, wat een mooie mix tussen kunst en wetenschap. Hoe ben je op het idee gekomen? Toen ik op de middelbare school zat, wilde ik eigenlijk dierenarts worden. Maar ik had niet hoog genoeg cijfers om door de loting te komen. Toen was een andere optie om door een decentrale selectie met motivatie binnen te komen. En toen dacht ik, ik ben heel gemotiveerd, het gaat me lukken. Maar een kleine voorwaarde was er dat je dan naar de veedieren moest. Dus varkens, koeien, kippen. En ik dacht, alle dieren vind ik leuk, dus ik ga dat doen. Prima. Toen ben ik dus een half jaar lang mee gaan lopen met dierenartsen, met boeren. Ik heb rehabilitatiewerk gedaan in Afrika. Maar ik kwam dus in de bio-industrie erachter dat ik het helemaal niet wilde supporten. Als dierenarts. Dus toen heb ik dat carrièrepad weggegooid. Toen ben ik steeds meer erover na gaan denken. Als ik hiervoor betaal, dan draag ik er eigenlijk ook aan bij. Aan dat dierenleed. Dus toen ben ik vegan geworden en toen ging het allemaal heel snel. En toen kreeg ik echt interesse voor al deze ecologische onderwerpen. Toen ben ik naar de kunstacademie gegaan omdat ik ook altijd heel creatief was. En toen is die mix samengekomen. En hier sta je nu? Nu staan we hier in een expositie vol milieukunst, zoals Hugo dat leuk zegt. Ja. Even naar Hugo Borst. Hè. Behalve schrijver, wat ben je nog meer? Presentator, voetbalcriticus. Ben je ook galeriehouder? Ja, dat klopt, ja. Waarom de werken van Suzette hier, deze komende weken hier in Rotterdam? Nou, ik laat mijn oog vaak vallen op jong talent. Ik kwam Suzette jaar 4 geleden op de academie afstuderen. Dat was indrukwekkend werk. En ik ben er in de gaten blijven houden. Dus ik volgde haar en ik zie het eigenlijk als een klein overzichtstentoonstelling. Ze is nog maar kort bezig, jaar 5. Maar ze heeft al echt indrukwekkende onderzoeken gedaan. Die hebben uitgemond in prachtige kunstwerken. Dus ik dacht, nou, dat past hier in galerie als mooie tussenbalans. Ja, want laten we nog eens even wat dingen langslopen. Want er hangt hier een leuk wandkleed. Ja. En dat heeft, als je het op het eerste gezicht zou zien, een hele mooie abstracte vorm met kleuren wit en blauw. Maar waar kijken we nou naar? We kijken naar een hele grote uitvergroting van een microscopische foto van een plantenwortel. Met daarin in het blauw schimmeldraden en sporen van Mycorrhiza. De mycorrhizale schimmels. Dus dat is een heel groot ondergronds schimmelnetwerk waar alle planten en bomen in het bos mee verbonden zijn. En dat is echt wereldwijd, komt dat overal voor. Maar we zien het niet als we door het bos heen lopen, want het zit onder de grond. En het is microscopisch klein, dus je kunt het überhaupt niet zien. Dus je dacht, ik ga het zichtbaar maken? Ja. Nou zijn er mensen van jouw leeftijd, hè? Je bent 28 jaar, die zich nu bijna dagelijks in deze tijd vastplakken aan de A12 in Den Haag om actie te voeren tegen de subsidies op fossiele brandstoffen. Is dit voor jou de manier om jouw boodschap uit te dragen? Ja, ik denk, ik ben het zeker, sta ik achter ze. Extinction Rebellion, hè, hebben we het over. Ja. Maar zelf vind ik het fijn om op een positieve manier bij te dragen aan de discussies. En dus ook echt de samenwerking met de wetenschap op te zoeken. Dus mensen laten zien van, kijk, die ijskern die laat zien dat klimaatverandering echt bestaat. Het kan smelten. Ja, op een manier waarop verwondering, zeg maar, ons kan helpen om op een andere manier weer te kijken naar de thema's die eigenlijk dagelijks in het nieuws voorbij komen. Maar dan met verwondering en niet met de negatieve lading, zeg maar. Tot wanneer is je expositie hier in Wijsbart in Rotterdam te zien? Tot 21 oktober. En we zijn elke donderdag tot en met zondag open in de middag. Tweede romans, opus 21, van Clara Josephine Wieck-Schumann, uitgevoerd in het arrangement van Ernst Speckerelle. En dat schreef hij voor het Intercontinental Ensemble. Niet alleen slangen en tijgers kunnen gevaarlijk zijn, dat weet een kind. Ook de plantenwereld zit vol dreiging. En daarover kun je lezen in het nieuwe kinderboek van bioloog Matthias Bittenbinder en onderwijskundige Barend Last, Gevaar in het plantenrijk. Matthias, gefeliciteerd met dit nieuwe boek. Vorige keer was het gevaar. Wat was nou gevaar in het dierrijk? Ja, gif in het dierrijk. Gif in het dierrijk. Ja, dat klopt. En het is zo mooi, want ja, het is een heerlijk boek. Ja, we zeggen kinderboek, maar ook voor volwassenen is het eigenlijk boordevol weetjes. En oh ja, zo zat het ook alweer. Ja, ja. In het begin las ik ook over de groepen, over de, waar zit dat ergens? Hoe de wereld is ingedeeld in, ja, Precies, precies, de verschillende rijken. De rijken, ja. Dus dieren, planten, bacteriën, schimmels. Ja, we wilden echt gewoon een beetje de basis leggen. En inderdaad, het is geschreven voor kinderen. Maar nou, ik vind het heel leuk dat je zegt dat het ook voor volwassenen interessant is. Ja. Want dat is ook een beetje de bedoeling, dat je er genoeg feitjes inzet. Zeker. Dat het voor iedereen leuk is om te lezen. Je leest en bladert lekker door zo'n kinderboek. En uiteindelijk weet je gewoon weer eventjes hoe het zit. Ja, want die rijken, want je hebt nu dus het gif in het dierrijk. Heb je gehad, in het gif in het plantenrijk. Krijg je dan die andere giffen er ook nog bij? Volgende keer gif in het schimmelrijk. Ja, dat zou kunnen. We hebben er al lang over nagedacht. We wilden aanvankelijk gif in het plantenrijk doen. We hebben het nu iets uitgebreid naar gevaar in het plantenrijk. Omdat anders heb je alleen maar giftige planten. En er zijn zoveel andere interessante en boeiende plantenverhalen te vertellen. Dus we dachten ook van oké, we gaan die kinderen helemaal meenemen op die reis. Ja. Want ik wilde ook de parasitaire planten laten zien. En ook de vleesetende planten. Dus ik wilde het zo breed mogelijk maken. Maar ja, we zitten wel na te denken om misschien ook over bacteriën en schimmels iets te doen. Maar nou, eerst even kijken eerst hoe het met even de planten deze gaat. Ja, en dan, als dat goed aanslaat, dan gaan we misschien nog wel door. Heb je dit nou? Heeft nou Matthias de bioloog of de toxicoloog vooral in dit boek gewerkt? Er zit veel gif in, veel toxisch. Ja, dat is wel een goede vraag. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik ook wel. Ik heb ook al vaker de naslagwerken erop na moeten slaan dan voor het vorige boek. Het vorige boek, dat gifboek, dat kwam wel echt uit mijn eigen koker. Dat ik dacht, dat weet ik ongeveer wel. Maar ik moest ook een hele hoop lezen om mezelf ook weer een beetje full speed te krijgen over al die planten. Ik heb ook, we hebben het samen geschreven ook met iemand van de Hortus, Rogier van Vught. En die heeft eigenlijk gecontroleerd of alles wat ik heb opgezocht, of dat ook daadwerkelijk juist was. Dus in die zin heb ik al om ook mezelf een beetje uit te dagen. Ja. Het gaat dus over hoe dieren, over hoe planten gif gebruiken. Ter wat? Ja, voor planten is het gebruik van gif eigenlijk altijd als zelfverdediging. Dus ze willen voorkomen dat ze worden aangefroten door bijvoorbeeld rupsen, of dat er luizen komen die allemaal gaatjes prikken in je bast en in je bladeren. Dus bij planten is het bijna altijd om ervoor te zorgen dat je niet wordt opgegeten. Ja. Ja. Zijn er ook niet ter aanval? Zijn er planten die aanvallen? Er zijn, ja, qua giftige planten denk ik het niet. Je hebt natuurlijk wel planten die aanvallen, maar dat zijn echte vleesetende planten. Die gewoon klaar liggen om een lekker hapje te verorberen. Neem bijvoorbeeld de zonnedauw, die we hier ook in Nederland hebben groeien. Ja, staat hier vlakbij, bij Stadzicht. Ja, in een moerasrijk gebied waar bijna geen voedsel voorhanden is, hebben die plantjes dus een manier ontwikkeld om alsnog aan de voedsel te komen. Namelijk in een soort hinderlaag liggen met allemaal plakkerige draadjes, plakkerige tentakels. Vandaar ook de naam zonnedauw, want dat lijkt net de dauw die je op de blaadjes van het gras ziet. En op het moment dat daar een vlieg op landt, omdat die denkt, hey, dit is een lekker zoet hapje, die landt erop en die komt helemaal vast te zitten in die lijmachtige substantie. Ja, en het is een soort bekje dat open staat en dan klapt hij dicht. Precies, dan rolt hij zich helemaal op. En op een gegeven moment gaat die plant die draadjes gaan een soort enzymen maken. Die breken die hele vlieg of dat insect dat geland is, breken ze af. En op die manier komt dat plantje dus aan zijn Dus dan heb je het niet over gif. Nee. Maar over die plakstof en daarna een soort spul om die vlieg te om die vlieg te verorberen. Te laten oplossen. Precies. Dus daarom, Barend en ik hebben heel lang gedacht, we gaan doen gif in het plantenrijk. Maar uiteindelijk dachten we, maar er zijn nog zoveel andere planten die vet zijn. En om iets over te vertellen. Dus we dachten, doe nog gevaar. En dan houden we het. En welke, wat zijn je favorieten? Nou ja, een van de allerleukste. Om te beginnen met inderdaad met de giftige planten. Ik heb ook wat meegenomen. Ik heb namelijk de zaadjes van de giftigste plant ter wereld meegenomen. Zo. Dat is het paternosterboontje. Ik heb ze heel voorzichtig in een envelopje. En dan zal ik ze even op de tafel rolt ze hier gewoon maar op mijn papier. Zolang het niet in je mond steekt en erop gaat kouwen, Menno, dan kan er eigenlijk niks gebeuren. Nee. Ik zie twee. Het lijkt, het is een beetje de maat van de muisjes die je krijgt als er iemand geboren is. Hoe heet die dingen nou? Beschrijven muisjes. Nou, die maat is het een beetje. Je zou ze inderdaad zo in je mond steken. Rood met een bruin hoedje. Ja, precies. Dat is een hele mooie beschrijving. Oké, het boontje van de paternoster. Ja, precies. Het paternosterboontje. Ja. En dit boontje verschilt een beetje per plant. En het verschilt ook een beetje hoe goed een mens tegen het gif van het plantje kan. Maar gemiddeld gezien is één zaadje ongeveer genoeg om een persoon van ons postuur om te leggen. Ja. Echt waar? Ja, dat is echt, echt. Het is hartstikke... Als ik deze nu opeet, dan is het gewoon klaar. Voor het einde van de uitzending. Nee, heel goed. Dat is het enge van dit plantje. Of van het boontje, moet ik zeggen. Als je het in je mond steekt, je koudt de eerste twee, drie dagen gebeurt er niks. Okay. In je lijf gebeurt er een hele hoop, maar je merkt het niet. En pas na 3 dagen begin je dus die verschijnselen te krijgen. Word je misselijk, krijg je koorts, ga je wazig zien. En je organen zijn tegen die tijd al helemaal... aan kant gemaakt. Nou, ze vallen je cellen aan. Waarom moet zo'n klein... Nou, een heleboel vragen over de bab. Waarom moet die plant zoveel gif hebben... dat hij een reusachtig mens kan doodmaken? Waarom is dat nodig? Dat is een onwijs goede vraag. Er zijn ook allerlei theorieën over. Ze weten niet precies. Zeer waarschijnlijk is het zelfverdediging ook weer. Ze willen dus voorkomen dat die zaadjes kapot worden gebeten. Ja. Maar dat hij, als hij bij mij in mijn tong, als een soort peper in mijn tong zou steken, dan zou ik de volgende keer ook wel nadenken om dat niet meer te doen. Ik hoef toch niet gelijk helemaal dood. Nee, dat klopt inderdaad. Maar ze voorkomen op deze manier dat ze dus worden opgegeten door dieren die ze echt kunnen vermalen. Dus dieren met echt tanden. Ja. Dus bijvoorbeeld zoogdieren die dat zaadje kunnen vermalen. Maar vogels, die kunnen dat niet. En die denken, dit is een lekker sappig pestje. Ja. Die slikken het in. Het enige wat er gebeurt in het lijf is dat er een soort van het buitenste omhulsel wordt afgebroken door de spijsverteringssappen in het lijf van die vogel. En vervolgens kan dat zaadje, als het wordt uitgepoept, makkelijker ontkiemen. Dus het zorgt er dus voor dat vogels denken dat het lekker hapjes. Vogels gaan er niet dood aan. Okay, ja, maar alleen de dieren die het echt niet mogen eten, die zouden dan vergiftigd worden. Dus op die manier heeft hij dus een mechanisme ontwikkeld om slim, niet te worden opgegeten. Ja, ja. Ja. Paternosterboontje. Weet je wat, ik geef deze gewoon maar even terug aan jou. Die twee boontjes. Ja, en ook voordat ze hier op de vloer vallen. En dat ja, is straks precies, een dat hond is straks of hond, een kind of iets. Ja, dan moeten we... Nou, noem maar nog eens één, want we gaan er gewoon een beetje hinkstapsprong doorheen. We noemen nog eens iets leuks. Nou, een plant die hier zelf ook in Nederland groeit, die misschien wel leuk om te benoemen, dat is de brandnetel. Dat is een plantje dat, je zou kunnen zeggen giftig is, stekelig is. Die heeft bladeren die helemaal bedekt zijn met allerlei soort van bijna glasachtige naaltjes. En op het moment dat je dus daar tegenaan loopt, dan breken die naaltjes af en daar zit een soort van vloeistof in. En die komt dan in je huid terecht en die wekt een soort van allergische reactie op, een mini-allergische reactie. En daar krijg je dus die blaasjes van en die jeuk van. Ja. Ja. Dat is ook wel een leuke. Ja. Maar in Australië... Oh, ja, maar nog even over de brand. Ik zeg, iedereen kent dat. Ja, het is ook onderdeel van ons project Expeditie 10. Hè? 10 soorten waarvan we denken, iedereen moet toch die brandnetel wel kennen. Want het is ook een hele belangrijke plant, hè, voor heel veel vlinders. En klopt, hele belangrijke waardplant. Ja. Maar jij wilde even naar Australië. Nou, daar groeit dus een iets wat gevaarlijker of pijnlijker, moet ik zeggen, broertje van de brandnetel. Dezelfde familie. Dat is de Gimpy Gimpy. Dat is een boom, als je hem ziet. Het is een plant met grote bladeren. Een beetje ook behaard. En die ziet er best wel zacht uit. Maar als je die haartjes aanraakt, dan kun je dus dagenlang de meest verschrikkelijke pijn krijgen die je maar kunt voorstellen. Mm-hmm. En het kan ook soms tot maanden nog duren. Dat temperatuurswisselingen of dat een wind die over je huid waait op het moment dat je die plant hebt aangeraakt, dat het nog steeds pijn doet. Wat je ook wel bij een brandnetel kunt hebben, maar dit keer 100. Dit is keer 100. Keer 1000. De Gimpy Gimpy. De Gimpy Gimpy. Er is een verhaal van een soldaat in Australië die dus dat plantje heeft gezien. Die had zijn behoefte gedaan in het bos en die dacht, ik gebruik een van die blaadjes even als wc-papier. En die heeft daarmee dus afgeveegd. En die heeft dus zo onwijs veel pijn gehad dat hij dus, het verhaal gaat dat hij uiteindelijk zichzelf maar van kant heeft gemaakt. Omdat het zo verschrikkelijk pijnlijk was. Ja. Staat dat verhaal er ook in? Volgens mij hebben we dat wel een beetje genuanceerd. Maar de Gimpy Gimpy staat er maar de Gimpy Gimpy staat er zeker is de, is de mens trouwens... kan de mens een beetje tegen gif? Tegen het plantengif? Nou ja, planten zijn wel heel goed in staat geweest om hele giftige stoffen te maken die ook al voor de mens behoorlijk gevaarlijk kunnen zijn. Want je hebt bijvoorbeeld bepaalde dingen die een dier kan eten waar wij dan veel last van hebben. En andersom misschien... Ja, klopt. Nou, er zijn een hele hoop planten waarvan wij mensen, godzijdank, niet. Bijvoorbeeld de bloemen en de bladeren van het vingerhoedskruid. Dat is ook wel een plantje dat veel mensen waarschijnlijk ook kennen, met die mooie roze of witte langwerpige bloemen. En dat is echt een plantje dat je niet zou moeten opeten als mens. Want je dan krijg je echt hart of problemen met je hart. Ja. Dus er zijn zeker wel planten die we als mens niet zouden moeten eten. Maar er zijn dan ook weer dieren die daar prima mee om kunnen gaan. Dus die hebben toch...